Uur Renske van der Zalm met het NOS Journaal. De Raad van State heeft flinke kritiek op de kabinetsaanpak van de extra compensatie voor gedupeerden in de toeslagenaffaire. De Raad vindt de werkwijze te snel en ondoordacht, schrijft NRC. Het kabinet zou volgende week willen beslissen over een nieuwe regeling. Naast de Raad zijn ook gemeenten kritisch. Ze vrezen dat dezelfde fouten opnieuw zullen worden gemaakt. De overheid moet meer doen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat zeggen de ziekenhuisbestuurders tegen Trouw. Het aantal ziekenhuisopnames is nu vergelijkbaar met mei. En in Tiel bijvoorbeeld ligt de IC alweer nagenoeg vol. De vaccinatiegraad stijgt niet zo hard meer en driekwart van de patiënten is ongevaccineerd. De ziekenhuizen willen dat de regels weer worden aangescherpt. Denk dan aan mondkapjes, meer controle op de coronapas of sneller overgaan tot een derde vaccinatie. Amerikaanse toezichthouders hebben $200 miljoen gegeven aan iemand die cruciale informatie gaf over de Libor-affaire. Het zou de grootste beloning ooit zijn voor een klokkenluider die misstanden bij banken aan de kaak stelde. Het schandaal, waarbij banken op grote schaal rentetarieven manipuleerden, kwam in 2013 aan het licht. Mede dankzij informatie van de klokkenluider, wiens identiteit onbekend is, kon er voor $3 miljard aan boetes worden opgelegd, zegt een Amerikaanse toezichthouder. En de eerste repatriëringsvlucht van Transavia uit Marokko is geland op Schiphol. Volgens een woordvoerster zaten er ongeveer 100 reizigers in het toestel. Marokko verbood eerder alle vluchten van en naar Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk vanwege het oplopend aantal coronabesmettingen. Transavia kreeg toestemming om toch 10 terughaalvluchten uit te voeren. Het weer vannacht overwegend droog. Het koelt af naar minimaal 3 graden. Morgen in het noordwesten mogelijk een buitje, maar in de rest van het land droog en geregeld zon. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Ron Vergouwen. Ja, een hele goede nacht. Welkom bij Nachtzuster. Je weet het programma dat draait om vragen. En al die vragen die worden door jullie bedacht, door jullie, door de luisteraars en ook door jullie beantwoord. En ja, wat kunnen die vragen dan zijn? Nou ja, iets waar je de afgelopen week opeens aan moest denken. Iets dat je niet snapt. Nou ja, van dat soort dingen. Bel die vragen door via ons telefoonnummer 0800-1121. Ja, waar kunnen die vragen dan over gaan? Persoonlijke vragen. Het kunnen vragen over de natuur zijn. Taalvragen. Misschien heb je iets gehoord in het nieuws dat je niet helemaal snapt. Alles mag. En dan gaan wij natuurlijk met z'n allen op zoek naar het antwoord. 0800-1121. Een mailtje sturen, dat kan ook. nachtzuster@omroepmax.nl. Of je kunt ook chatten met de andere luisteraars. Dan moet je even naar omroepmax.nl/nachtzuster gaan. Dan klik je op chat en dan kun je met elkaar chatten. En ik zal zo meteen ook even naar die chatbox gaan. Je kunt ook even een appje sturen via de NPO Radio 1 app. Ik zag al wat appjes binnenkomen voor het programma. Mensen die er vroeg bij waren. Ik zal ze zo even beantwoorden. Ja, en het leukste is natuurlijk gewoon als je even belt. 0800-1121. Als je denkt, waar is Astrid? Nou, die is gewoon lekker een weekje vrij. Dus de komende 4 uur tot 6 uur vanochtend is dit De Nachtbroeder met Nachtzuster. Ze legt haar koele handen op mijn voorhoofd en kijkt me even onderzoekend aan. Ze helpt me bij het drinken van wat water. Als zuster, blijft nog even bij me staan. Nachtzuster, waar moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Ik lig hier te beven en te zweten. Visie in de koorts en kippenvel. Zuster, zeg maar, blijf ik wel in leven? Hou me even vast, dan lukt dat wel. Nachtzuster. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, brand van binnen. Nachtzuster, nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, al ik de morgen? Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, al ik de morgen? Nachtzuster, nachtzuster. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, ja, meestal draaien we een lange versie van Doe Maar met Nachtzuster. En nu gewoon eens een keer de korte. Ja, dat kan ook gewoon natuurlijk. Je luistert zoals gezegd naar Nachtzuster, het programma met vragen en antwoorden bedacht door jou. 0800-1121 is het gratis telefoonnummer. Ik zei al, ja, er worden nu al berichten in de NPO Radio 1-app gestuurd. Onder andere van Eddy, die wenst mij een hele fijne uitzending. Dankjewel, Eddy. En even kijken, nou, Jeffrey en Bas. Nou ja, allemaal leuke mensen die volgens mij met mij en met alle anderen gaan luisteren naar een hopelijk leuke uitzending van Nachtzuster. En degene die het spits mag afbijten met de eerste vraag, dat is Ien. Ien, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Hallo, vertel. Wat wil jij weten? Nou, ik had een vraag. Ik heb een ringetje. En dat is een ringetje met een paardenhoofd. Een paardenhoofd? Zit dus een ringetje met een afbeelding van een paardenhoofdje. Ja. En daar zit een steen in. En ik heb het zelf eigenlijk nooit echt zo ingegeloofd. Maar men zei dan, verkleurt die naar gelang hoe je je voelt. En inderdaad, verkleurde die steeds. En dan werd die paars of blauw of geel. Of, dat vond ik echt wel heel bijzonder. Rood, alle kleuren eigenlijk wel. Maar toen ineens was het over. Toen deed hij helemaal niks meer. En dan weet ik niet of de luisteraars zijn die er verstand van hebben, die mij kunnen zeggen hoe dat nou komt. En kan ik daar nog iets aan doen? Maar, maar je zegt, mensen hebben jou verteld dat die ring verkleurt naarmate jij een bepaald gevoel hebt. Ja. Oh, dus als je bijvoorbeeld goed voelt, dan is het bijvoorbeeld paars. En als je je slecht voelt, is het blauw. Hoe moet ik me dat voor me zien? Ja. Ik heb het een beetje lopen bekijken of dat nou allemaal wel klopte. Maar ja, in ieder geval verkleurde die wel. Ik kon er niet altijd zeggen, vaststellen dat het ook echt naar mijn gevoel was. En ik heb nog steeds gevoel, dus daar ligt het niet aan dat hij het niet meer doet. Nee, gelukkig. Ja. Maar ik vind het zo jammer eigenlijk dat hij het niet meer doet. En ik vraag me af, hoe zou zoiets kunnen komen? En ja, heeft er iemand verstand van die misschien kan zeggen waar ik eventueel terecht kan voor zo'n andere ring? Of dat het misschien nog gemaakt kan? Of hoe werkt zoiets? Ja. Nou, heel typisch. Ja, ik ben wel heel benieuwd hoe dat in elkaar zit. Ja, het zal ongetwijfeld iets met het soort. Wat voor metaal is het? Zijn nou een gouden ringetje? Nee, het is niet van goud. Het is waarschijnlijk een edelmetaal, zal het wel zijn. Maar ik heb zelf ook helemaal geen verstand van die stenen of zo. Hoe dat Nee, helemaal niet. Maar ja, ik vond het zomaar heel interessant. En ik denk, nou moet ik dat toch eens weten. Een typische vraag voor de nachtzuster, of de nachtbroeder in dit geval. Ja, leuk dat je belt, In. Goeie vraag. We zetten hem erbij. En nou, ik hoop dat er zo meteen iemand is die ons alles daarover kan vertellen. Ik hoop het ook. Ja, nou, blijf luisteren dan, hè. Ja, prettige uitzending. Oké, dankjewel. Bedankt. Dag. Fijne nacht. Dag. 0800-1121. Dat is het gratis telefoonnummer wat ik nog heel vaak ga noemen vannacht. Maar met een reden, want ja, ik hoop dat jij inbelt in het programma, zoals het heet. Jasper, goeienacht. Ja, hoi, goedenacht. Ik woon in Amsterdam-West en er zijn de laatste 3 weken... een heleboel grijze kastjes op de hoeken van de straat geïnstalleerd. En ik vraag me af, wat, het zijn geen oplaadpaaltjes. Er staat ook helemaal niks op. Maar er staan gewoon echt honderden in Amsterdam. West in ieder geval, want dat heb ik gezien. Ja. En ik wil zo graag weten of iemand die bij een gemeente werkt, of een nachtdienst, of weet ik wel, dat ze mij kunnen vertellen, wat zijn die grijze kastjes? Want er staat echt helemaal geen letter op of iets. Maar ja, het is net een soort paddenstoel. Hè? Ze groeien echt als paddenstoel uit de grond. Oh. En ja, nou. Dit is wel grappig, want dit is dan typisch zoiets wat ik me nooit heb afgevraagd. Maar nu wel door jou me ga bedenken van wat is dat? Want ik woon toevallig ook in Amsterdam-West. Moet je zeggen. Ja, nee, die paddenstoels moet je gezien maar hebben. Het zijn toch van die ja, het zijn gewoon vierkante kastjes, toch? Ja, het is ongeveer 60 centimeter hoog, 40 centimeter breed. En er staat ook niks op. Ik bedoel, maar ze staan toch ook altijd bij stoplichten en zo, toch? Of niet? Oh, dat zou ik. Bedoel, ik heb straatangst, dus ik kom niet zo ver. Oh. En dan valt het echt wel op. Ik dacht altijd gewoon dat het iets met de verkeerslichten te maken had of zo. Maar er staat geen verkeerslichten in mijn omgeving. Dat is juist het rare. Oh. En ik dacht van, is het een laagspanningskastje of iets dat je nog lantaarnpaal toegankelijk maken voor oplaadsystemen? Want dat is natuurlijk ook een probleem, dat dacht ik eerst. Maar het is zo eng dat er helemaal niks op staat. Geen eens een merk. Dus ik kan het helemaal niet terugkoppelen van. Ja, maar waar komt dat vandaan? En ze staan erop. Het is paddenstoelen. Maar als lieve luisteraars, als jullie weten wat het is in Amsterdam-West, dan wil ik het zo graag horen voor 6 uur. Alsjeblieft. Nou, maar Jasper, volgens mij zal het niet alleen in Amsterdam-West zijn, toch? Ik bedoel, het zou heel typisch zijn als ze alleen daar te vinden zijn. Ik kan me voorstellen dat ze ook in andere delen van het land te vinden zijn, hoor. Nou, niet in Herengewaard. Dat heb ik. Oké, nou dan vraag ik iedereen om te bellen. Behalve als je in Herengewaard, dan niet bellen met 0800-1121. Nee, dat is nog niet. Nee. Maar, de grijze kastjes. Amsterdam, alsjeblieft bel. En ik luister heel lief met je mee. Is goed. Dankjewel Jasper voor het bellen in ieder geval. We gaan op zoek naar het mysterie van de grijze kastjes. En Jasper is weg. Ik heb verder ook nog wel vragen gekregen in de mail. Die ga ik zo meteen even behandelen. Maar eerst gaan we even naar muziek luisteren. Wat doe ik mezelf aan? Dat ene jurkje aangedaan. Ik ben te vroeg van huis vertrokken. Dat is hoe het gaat. En doe ik dan hetzelfde aan? Casual chic, anders dat hem net niet. En hoe laat gaat de laatste trein nog? Ik ben morgen en vandaag te vrij, maar ben je wel gemaakt voor mij? Hoe zou het zijn? Smaakt het naar meer? Of twijfel ik weer? Kom ik nog thuis of blijf ik slapen? Zo zijn er nog wel duizend vragen. Ik heb mijn ondergoed, mijn tanden, was door luchtje. Twee uur, 3 gangen later. Ik weet niet wat het is, maar je raakt me. En als we straks straks alleen zijn in je kamer. Gaan we de laken zien, schat, het verbaasd. Dat het echt zo gaat, wie had dat nog gedacht? Ben je net zo klaar voor de volgende stap? En wordt de nacht steeds langer met de kortere dag? Ik ben op mijn gemak, ik heb op je gewacht. Hey. Hoe zou het zijn? Smaakt het naar meer? Of twijfel ik weer? Kom ik nog thuis of blijf ik slapen? Zo zijn er nog wel duizend vragen. Ik heb mijn ondergoed, mijn tanden, best een luchtje en mijn laden. Want waarschijnlijk blijf ik slapen. En slapen onder niet ooit ouder, dus wij gaan niets opbouwen. En waarschijnlijk blijf ik slapen. En slapen onder. Er is een plekje in jouw kamer. Voor mijn ondergoed, mijn tandenborstel, luchtje en mijn lade. Want ik slaap hier vast nog vaker. Snelle en Maan zijn dat met blijven slapen. Maar ik hoop niet dat jij gaat slapen. Ik hoop gewoon dat je tot 6 uur naar Nachtzuster blijft luisteren. Hier op NPO Radio 1. Ja, dat is altijd het programma met de gekste vragen. De leukste vragen en de meest interessante vragen. Dus ja, alle reden om te blijven luisteren. Onder andere de vragen waar we net mee gestart zijn. De vraag van Ian. Die heeft een ringetje dat verkleurt. En ze vraagt zich af, ja, heeft dat te maken met de mood waarin ik ben? Soms ben ik vrolijk, dan heeft het een bepaalde kleur. Ben ik iets minder vrolijk, heeft het een andere kleur. En ja, het is nu gestopt met verkleuren. En ja, ze vraagt zich af hoe dat kan. Waarschijnlijk heeft het met het metaal te maken. Maar ja, wat voor metaal dat is, dat wist ze niet precies. Maar ja, misschien is er een metaaldeskundige. En ik weet dat we heel goed beluisterd worden onder metaaldeskundigen. Dus die moeten vast weten hoe dat zit met deze ring. Hoe dat zit met dit metaal. Dus laat het even weten. 0800-1121. En Jasper, die had ook een vraag, zoals je net hoorde, over grijze kastjes. Mysterieuze grijze kastjes. Die met name in Amsterdam Westen te vinden zijn, maar misschien ook in andere delen van Nederland. Dat zou leuk zijn, want ja, we willen ons niet beperken tot alleen maar Amsterdam in dit programma natuurlijk. Dus ook daar graag een antwoord op met het nummer 0800-1121. Je kunt ook een appje sturen naar de NPO Radio 1 app. En daar kwam onder andere een vraag binnen van Hans. Die vraagt zich af, dag nachtbroeder. Voor ik zo meteen in slaap val, wil ik even weten, wat is nou eigenlijk de officiële Facebookpagina van Nachtzuster? Want ik zie twee openbare, ik zie één besloten groep. Nachtbroeder, help me, welke is nou de echte? Nou, Hans, ik kan in ieder geval verklappen dat de echte is gewoon, ja, zoals je denkt dat die is, namelijk facebook.com/nachtzuster. Dat is de enige echte Facebookpagina. En die is ook heel belangrijk, want aan het einde van elk uur zetten we daar altijd de vragen van het afgelopen uur op. Dus als je even gemist hebt wat voor vragen er gesteld zijn in dit programma, dan kun je ook daar naartoe gaan. Dus facebook.com/nachtzuster. En anders even een mailtje. Dat mag ook natuurlijk naar nachtzuster@omroepmax.nl. Kortom, allerlei wegen om ons te bereiken. Hendrik Jan, die heeft ons ook benaderd volgens mij. Hendrik Jan, goeienacht. Ja, hallo. Hendrik Jan. Hallo. Vertel. Ik ben niet zo bijbelvast, maar iets viel me één keer op dat de Bijbel vertelt al de namen van de discipelen. En toen dacht ik, Mark, dat waren toch moslims? Het was toch, Bethlehem was toen de tijd toch moslimgebied. Maar we hebben allemaal van die westerse namen, Petrus, Paulus, Johannes, Judas. Mm. En toen dacht ik van, ja, ook al zou het Israëli's zijn, dus Joods, dan hadden ze ook nog Levi en Sem en Gam en Javed genoemd heb. Dus ik ben benieuwd waar die link ligt dat ze het allemaal Europese namen zijn. Ja, of hoe dat misschien ooit zo gekomen is. Want het kan natuurlijk zijn dat in de loop der eeuwen wat aan is gepast, hè, door deze en gene. Ja, maar zou dat eerlijk zijn dan? Ja. Je moet het toch een beetje naar de oorsprong terugbrengen? Ja, dat, je weet dat in de loop der eeuwen kan er wel eens iets verbasteren natuurlijk, een naam. Dat ja, maar goed, misschien is er ook gewoon een hele logische verklaring voor. Dan denk ik toch meer dat het om religieuze redenen vermeden wordt en dan gauw naar de westerse kant gedrukt wordt. Dat zou kunnen, ja. Ja, nou, dus ik ben benieuwd of mensen hierop gaan reageren en of ze mij misschien een antwoord kunnen dienen. Ja, nou, je zegt van ik ben niet zo bijbelvast, maar je hebt je wel erin verdiept in ieder geval. Je hebt er wel enige kennis van zaken. Oh jawel. Jawel, want ik ben altijd breed in kennis vergaren. Dus ja. Dan ben ik altijd wel nieuwsgierig naar dingen die eigenlijk nooit iemand stelt. Vragen. Ben je katholiek of nee, christelijk? Nee, niks. Fijn heiden. Maar wel altijd gewoon een gezonde interesse gehad in godsdienst. Ja. Vrij breed. Ja, ja. Omdat ik er dan niet meteen ook aan verbonden zit of zoiets dergelijks. Dan kan je er nog wel over nadenken. Ja. Maar misschien wel christelijk opgevoed, of dat ook niet? Ja, in de basis, de zondagsschool. Oh. Maar te duur. Ja, uiteindelijk heb je het geloof gelaten voor wat het was. Jawel. Ja. Ik kon het echt niet invinden. Ja, ja. Goed, jouw vraag. De discipelen, oorspronkelijk moslims en nu christelijke namen, hoe is dat zo gekomen? Dat is een beetje jouw vraag, Hendrik Jan. Ja. We zetten je vraag erbij. Ik denk dat die duidelijk is. En ik hoop dat er zo iemand is die wel bijbelvast is. Of in ieder geval het antwoord weet. Oké. Okay. Henk Jan. Oh, gezondheid. Ja, ik ben er weer. Ja, en dankjewel voor het bellen. Prima. Oké. Okay. En een fijne avond, jullie. Dankjewel. Dag Hendrik Jan. Groetjes. Dag. Heb je het antwoord 0800-1121. En nieuwe vragen zijn natuurlijk van harte welkom. Nogmaals, ze mogen overal overgaan. Misschien heb je net iets in het nieuws gehoord. Of zit je nu een boek te lezen en ja, popt er zomaar even een vraag op. Of kijk je naar buiten of kijk je naar de sterren. Het kan echt overal overgaan in dit programma. De vaste luisteraars weten het. Het is geen vraag, is ons gek genoeg. Jan Paul, volgens mij heeft hij al een antwoord op de vraag van Hendrik Jan. Dag Jan Paul. Ja, hoi. Het antwoord van die vraag, dat heeft verder niks met geloof of cultuur te maken, maar met geschiedenis. Mm-hmm. In de tijd van Jezus, dat was rond het jaar nul, was er nog geen islam. En er waren alleen Joden daar, dus dat waren waarschijnlijk Joodse namen. En de moslims kwamen ongeveer 6 eeuwen later. Dus het kunnen geen moslimnamen zijn geweest. Oké, dus daar heeft Hendrik Jan geen gelijk, zeg jij in ieder geval. Een beetje de klok horen luiden, maar de klepel... ik weet niet wat zijn theorie is, maar ja, het is gewoon geschiedkunde. Ja, dus het verhaal klopt niet, zeg jij. Nou, ik heb niet precies een verhaal gehoord, maar het begin klonk al zo. Nou ja, dit klopt niet. Ja. Dat ik denk, ga me gelijk bellen. Ja, maar zou het even, want dan komen we even tot de kern. Zou het wel kunnen dat die namen in de loop der eeuwen toch wel wat verbasterd zijn? Dat het misschien toch wel ooit andere namen waren en dat we er toch wel verwesterd hebben? Nou ja, dan kom je in de zin van de vertalingen van wat er toen de tijd opgeschreven is. Dat was geen Nederlands natuurlijk. Dat waren voor het merendeel Griekse teksten. Ja. Dus dan zijn die namen klonken iets anders. En die zijn ook iets anders opgeschreven. Maar het is niet zo heel veel anders. En de taal die toen de tijd gesproken werd in dat land was Aramees. Dat was ook geen Grieks. Ja. Maar de oorspronkelijke Bijbelboeken waar die namen vandaan komen... die zijn voornamelijk in het Grieks geschreven. Ja. En dat is al in de eerste eeuw al gebeurd. Hmm. Ja, en zo is zoiets toch wel aan verandering onderhevig in ieder geval. Ja, natuurlijk een beetje. Hè. Ja. De naam van Jezus, die is in het Grieks ook ietsje anders. Hm. Ja, zo is dat. Ja. Oké. Jan-Paul, dank voor je antwoord. Of je correctie, moet ik eigenlijk zeggen. Oké. Graag gedaan. Fijne nacht. Dag Jan-Paul, dag. Ja, goed antwoord dus op de vraag van Hendrik Jan. Maar misschien heb je nog een aanvulling erop. Dan mag dat altijd natuurlijk. Hè? 0800-1121. We gaan naar Hans. Hallo. Dag Hans, goeienacht. Dag, hallo. Ja, ik hoorde de vraag ook, of de opmerkingen. En ik sluit me aan bij de vorige spreker. Inderdaad, dat de islam, ik geloof iets van 631 jaar later is. Maar ik bel en ik reageer vanuit Portugal. En hier hebben we ook, dus een erg katholiek land, al die namen, maar dan op zijn Portugees. Dus het zijn vertalingen van de oude namen, zoals die destijds in Israël of Palestina gebruikt werden. Maar iemand die Abraham heette in Nederland, die heette daar waarschijnlijk Avram. En daar heb je ook een Portugese versie van. En ja. Johannes is João en Juan in het Spaans. En nou ja, noem maar op, John in het Engels. Dus het is per land vaak gewoon een vertaling van die oude naam. Ja. En dat heeft niks met bijbelvastheid te maken. Dat is gewoon per land verschillend. Ja, ja. Nee, volgens mij is het helemaal duidelijk. En kunnen we de vraag toch wel als beantwoord beschouwen nu? Ik denk het wel, ja. Okay. Ja. Nee, ja, kijk, het is heel goed. Met z'n allen hebben we toch wel behoorlijk wat kennis altijd. En dat is het leuke aan dit programma. Dan kunnen we toch... iedereen mag in principe gewoon vertellen wat hij denkt. En dan mogen anderen dat weer corrigeren. Natuurlijk. Maakt het leuk. Ja, zeker. Oké, dank voor het bellen in ieder geval. Oké, joe. Dag, bye-bye. Dag. Ook op de NPO Radio 1-app wordt er al druk gereageerd op deze vraag. Het heeft een hoop losgemaakt, de vraag van Hendrik Jan. Pietro, die zegt ook inderdaad van de moslims waren er pas ver na de tijd van Mohammed. Dus dat klopt allemaal niet. En even kijken, Ad, die zegt ook inderdaad, de moslims kwamen pas 6 eeuwen later. Dus het is bij deze volgens mij een beetje opgehelderd. En nieuwe vragen, van harte welkom natuurlijk. 0800-1121. En we gaan naar Hilly. Hilly? Ja, Hilly. Ik ben er nog. Gelukkig. Oh, even de radio uitzetten, Hilly. Ja, maar deze radio die ken ik niet zo goed, dus het lukt allemaal niet zo. Oh, oké. Okay. Nou, het gaat wel een beetje echo op deze manier. Dus vertel, wat is je vraag? Oh, ik heb gevraagd. Ik zou zeggen, boeiend. En ik zal wel even weten wat dat boeiend betekent. Je wilde graag weten wat het woord boeiend betekent? Nee, alleen boeiend. Oh, boeiend. Ja, ja, ja. Boeiend. Ja, er zit natuurlijk het woord boei in, dus dat zal er ongetwijfeld iets mee te maken hebben. Nou, ik vermoed eigenlijk dat het iets van is van... graag horen ze even of zo in die tijd. En die... Nou, ik weet het niet. Ja. Nou, vragen over taal zijn altijd boeiend. En daar hebben we een hoop van in het programma. Dus ik denk dat we deze toch wel weer kunnen gaan beantwoorden vannacht. Oké, okay. Ik wacht af. Het woord boeiend. Daar willen we alles over weten vannacht, Hilly. Dankzij jou. Oké. Okay. Dankjewel. Dag. Hilly, met de... wat is het woord boeiend? Waar komt het vandaan? Wat betekent het? Helemaal ontleden gaan we vannacht. Het woord boeiend. War I'm selling, and if you want. Genesis, Jesus, He Knows Me. Blijft een mooi nummer. Je luistert naar NPO Radio 1 en dan met name het programma Nachtzuster. En ja, dat is het programma over vragen en antwoorden. En de vragen en antwoorden mogen binnenkomen op dat bekende telefoonnummer 0800-1121. Wil, goeienacht. Ja, ten eerste leuk dat jij er bent. Je bent altijd zo vriendelijk. Nou, dankjewel Wil. Ik vind het ook fijn dat jij er bent. Ja, ik heb eigenlijk een correctie op die vraag van die mevrouw eerder over die ring. Die verkleuring zit niet in het metaal, maar in de steen. Oké. Okay. Dus ik weet dat het... Ik heb een vriendin gehad, die had ook zo een. Ja. Maar ik weet niet hoe het komt, maar het is wel zo dat het verkleurt. Oké, okay. En in die zei, dat kan ook te maken hebben dat de kleur die die steen dan aanneemt, dat heeft te maken met een beetje mijn gemoedstoestand. Is dat ook wel iets wat jij hebt gehoord, dat kan? Ja, ik denk het ook. Ja, je hebt zeg maar stenen die ook van kleur veranderen. Dat zijn dan bijvoorbeeld opalen. En dat is eigenlijk een soort van vocht wat in die steen zit. En als die beweegt, dan zie je ook die kleuren veranderen. Maar dat bedoelt zij niet. Zij bedoelt inderdaad als je hem gaat dragen. Ja, maar heeft dat misschien ook dan met warmte of met energie te maken? Het zou kunnen. Ja, ik zit maar even te... de antwoorden moeten van jullie komen. Maar ik zit even hardop te denken hoe dat dan zou kunnen natuurlijk. Want dat willen we, dat vragen we ons af. Ik denk dat je het in het alternatieve circuit moet zoeken. Niet in het natuurkundige, wetenschappelijke... Ik denk niet dat je het zo gauw in de winkel koopt of zo. Dat bedoel ik eigenlijk. Ja, oké. Okay. Ja. Maar je hebt het wel vaker gehoord, dat soort steen. Die vriendin had er ook een. Oh, oké. Okay. Maar ik weet niet hoe het komt dat die verkleurde. Dat weet ik niet meer. Nee. En dan is het natuurlijk nog vreemder dat die opeens gestopt is met verkleuren. Ja. Want dat een steen verkleurt, dat zal waarschijnlijk wel een verklaring hebben. Maar dat die opeens dan stopt met verkleuren, dat vind ik wel apart. Ja, dat vind ik ook. Ja. Je weet natuurlijk niet, hè, want de natuur gaat toch zijn eigen gang. Ja. En je hebt geen sieraden die bepaalde kleuren aannemen als jij een goede dag hebt of niet? Nee, je hebt wel. Als je niet goed voelt. En je hebt een gouden of een zilveren ring. Dat weet ik niet meer. Maar dan, die wordt dan ook doffer. Ja, ja. Als je ziek wordt. Dat weet ik wel. Hmm. Maar dat is ook gewoon een kwestie van gewoon zo goed schoonhouden, toch? En, goed, nee, dat is echt zo. Oh, okay. Dat is ook echt zo. Dat het dan dof wordt. Oké. Okay. Ja. Nou ja, ik heb weer wat geleerd vannacht. Want ik wist niet dat soort stenen bestonden. Ja, ik weet het wel, maar ik weet niet hoe het komt. Nee, nee. Nou, dan gaan we nog even verder op zoek naar het antwoord. Maar ik vind het wel heel fijn dat je belde, Wil. Ja, oké. Okay. Graag gedaan. Blijf je nog even luisteren? Ja. Heel goed. Dag. Fijne nacht, Wil. Dag, dag. 0800-1121. Met nieuwe vragen zijn van harte welkom. Dat wil ik weer even zeggen. Mike heeft ook een vraag volgens mij. Mike. Hey, goedemiddag. Hallo. Nou, middag. Ik zit bij jou middag? Ja, of? Ja, ik ben nachtchauffeur en dan is dit een soort van middag. Waar ben je ergens nu? Ik rij in de buurt van Münster in Duitsland. Oh ja, nou goed, daar is het ook nog nacht in ieder geval. Maar, ja. En je zit lekker... Nog een uurtje of drie, dan ben ik klaar. Oké. Nou, tot die tijd nog eventjes lekker Radio 1 luisteren. Echt wel. Ja, vertel, waar kan ik je mee helpen? De trailernummerborden. Europees geregeld. Dan hebben die allemaal zo'n blauw vakje aan de zijkant. Waar het landenmerk in staat, zeg maar. Ja. Denemarken is DK, Nederland is NL. En ik zie Spaanse vrachtwagens rijden, Spaanse trailers. Die hebben dat niet, maar die hebben een rode plaat en een witte plaat. En ik vraag me af hoe dat kan, of dat een of andere aparte regel is. Hmm. En de Spaanse trailers, dat zijn de enigen die daar weer van afwijken, zeg jij, tegenover dit Europese verband? Ja, wat ik tot nu toe tegengekomen ben wel. Zelfs de Turken en de Bulgaren en de Roemenen, die hebben het allemaal. Ja. Ja, ik zit daar gewoon heel de nacht naar te kijken. En dat is gewoon de enige die afwijkt. Ja, ik kan me voorstellen, je zit de hele dag op die vrachtwagen. Je zit naar dat ding voor je te kijken. Je denkt, hele Spanjaard, die hebben het toch weer net even anders. Ja, ik laat me gewoon inhalen om dat te kunnen zien. Ja, dus het fascineert je al een tijdje, begrijp ik. Ja, ik zit er al een tijdje mee. Ik kom er zelfs niet uit. Nou, dan ga ik rond nu een keertje bellen. Ja, ja. Nou ja, heel goed. Want je bent vast niet de enige chauffeur die zit te luisteren. Of iemand die vaak op de weg zit en die dit ongetwijfeld zal weten. Dus ging een goede vraag. En het leuke is, dan hoor ik zo'n vraag en dan wil ik ook altijd het antwoord weten. Dus, maar dit gaan we zeker oplossen voor 6 uur. Nou, ik blijf luisteren. Dat, jij hoopt eerder, want jij wil naar bed zometeen. Ja, joh, ik rijd tot 5:30 en daarna moet ik nog een half uurtje tot thuis ben. Dus dat komt mooi uit. Net. Dat red je net, ja, Mike. Dat weet ik. Maar hij komt wel voor die tijd, denk ik. Ja, dat denk ik ook wel. Heel goed. Oké. We zetten de vraag erbij en goede rit nog vannacht. Ja, dankjewel. Veel plezier. Dankjewel, Mike. Later. Dag. 0800-1121. Als je het antwoord weet op deze vraag over de nummerborden, of in ieder geval de landenplaatjes van in dit geval de Spaanse trailers, de Spaanse trucks. Even kijken, we gaan naar Esther. Esther, goeienacht. Goeienacht. Waar bel je voor? Ik vond wel een leuke vraag die mevrouw net over die gekleurde steen, zeg maar, die moedring. Ik vond ze ook altijd superleuk toen ik jong was. En ik was ze al helemaal vergeten, dus toen ik het net hoorde dacht ik van, oh ja, dat is leuk. Maar waarom die kapot was gegaan? Ik had het eventjes ook opgezocht, want ik was er eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar. Ja. En die kristallen, die draaien allemaal... Die kristallen, er zitten eigenlijk kristalletjes in. En als je hem om hebt, dan draaien die om door de warmte van je huid. Dat is waarom ze dan verkleuren op het moment dat ze omdraaien. Maar ze kunnen niet goed tegen vocht. Dus als je toevallig die ring onder het douchen of zwemmen of in de regen of weet ik veel ergens hebt aangehad, dan heb je kans dat die stuk gaat. Dus misschien is dat de reden waarom die van deze mevrouw stuk is gegaan. Ja, want de steen reageert dus op zowel vocht als temperatuur. Ja, vocht is gewoon... Ik had begrepen van... Er zijn ook ringen die ze dan nog met een soort polymeerlaagje eromheen hebben gedaan, waardoor ze beschermd zijn tegen water. Maar de ouderwetse ringen, dat zijn gewoon die steen, die kunnen dus inderdaad niet tegen vocht. En inderdaad, de temperatuur, dan kleuren ze, ja. Ja, ja, ja. Ja. Oké. Okay. Ja. En ja. Want de vragensteller Indy denkt ook dat het te maken met heeft met haar de gemoedstoestand, hoe ze zich voelt op een dag. Geloof jij daar ook in? Ja, zo worden ze verkocht inderdaad. Maar volgens mij heeft dat gewoon te maken met je lichaam. Wordt natuurlijk warmer of kouder naarmate je gestrest bent. Of dat je verliefd bent. Of dat je, weet ik veel. Hè, dus het bloed trekt je huid in. Of trekt je huid uit, zeg maar. Naarmate je een bepaalde gemoedstoestand hebt. Mm-hmm. En daar reageert daar reageren die kristallen dan weer op. Die in dat steentje. Ja. Dus volgens mij, het is een leuke verkooptruc natuurlijk, maar ze reageren wel degelijk op de temperatuur van je huid. En die komt wel naar aanleiding van hoe je je voelt, zeg maar. Dan heeft de verkoper toch een klein beetje gelijk natuurlijk. Precies, ja. Precies. Dat denk ik ook, precies. Ja. Dus het is wel, ik vind het sowieso, zijn het hartstikke leuke ringen. En het is ook leuk om gewoon mee te spelen natuurlijk met die kleuren van hoe zit je er vandaag bij? Precies, ja. Welke kleur wordt het vandaag? Ja, precies. Dat is altijd weer leuk. Ja, en heeft die steen ook nog een bepaalde naam? Of dat weet je niet? Of... Ja, moedring, zo ken ik ze. Ja, zo worden ze verkocht, ja. Ja, ja. Ja. Okay. Ja, dus, maar het is niet een bepaalde, weet ik veel, edelsteen of zo. Het is gewoon een bepaalde... Wat ik begrepen had, zit er een soort van liquid in waar kristalletjes in zitten. En die draaien om naarmate... Ja, de temperatuur verandert, zeg maar. Zoiets. Ja, ja oké. Okay. Goed. Nou, dankjewel voor het bellen, Esther. Ja, hartstikke leuk. Ik vind het echt een superleuk programma. Dus dankjewel. Nou, en dank voor het compliment. Ja, okay. Gaat wel door. Goeienacht. Dankjewel. Fijne nacht. Doei. Je luistert naar Nachtzuster dus. En Esther doet dat en nog heel veel mensen meer. We zijn met een grote groep en dat is heel fijn, want dan kunnen we heel veel vragen oplossen. Maar nieuwe vragen zijn natuurlijk van harte welkom nog. 0800-1121. Tot 6 uur zijn we bij je op NPO Radio 1. Dus pak even die telefoon. 0800-1121. Doing all right. dan is het altijd de kunst om op het ritme van de muziek precies die strepen van de weg onder je te zien gaan als je over de weg rijdt. Dat is mij altijd, mijn kunst in ieder geval. Driver's Seat van Sniff and the Tears was dat. We zijn op zoek naar een aantal antwoorden nog op vragen die nog openstaan. En ook in de chat wordt er druk meegedacht over de vragen. Dat vind ik altijd heel fijn. Dus ga er ook even naartoe via omroepmax.nl/nachtzuster. En dan klik je even op chat. En dan zie je allemaal hele leuke mensen met wie je kunt gaan chatten en praten over dit programma. We zijn dus op zoek nog naar het antwoord op die vraag van Jasper. Die woont in Amsterdam-West en die ziet allemaal grijze kastjes staan. En die vraagt zich af, wat zijn dat nou voor kastjes? Ze noemt het eigenlijk een soort paddenstoelen, noemt hij het. Maar ze zijn een centimetertje of 60 hoog. Er staat verder niets op. Dus ze zijn een beetje mysterieus. En Jasper wil graag weten, waar zijn die nou precies voor? Ik dacht nog, misschien zijn ze voor verkeerslichten of zo. Maar dat schijnt toch niet te zijn. Of tenminste, hij denkt in ieder geval van niet. Mysterieuze grijze kastjes in het straatbeeld in de wat grotere steden van Nederland. Misschien weet je waar Jasper het over heeft. 0800-1121. Hilly die vraagt zich af, wat betekent boeiend? Of waar komt het woord vandaan? Of welke gedachte zit daarachter? En Mike, die hadden we net in de uitzending. En die had die vraag over die Spaanse trailers. Die hebben een rode kentekenplaat. En niet zoals alle andere nationaliteiten. Niet zoals alle andere trailers uit de Europese Unie. Die zijn allemaal wit, die kentekenplaat. Alleen in Spanje, daar zijn die weer rood. Weet je waar Mike het over heeft? En snap je de betekenis van die andere kleur van de Spaanse trailers? Laat het ook even weten. 0800-1121. Of een nieuwe vraag, dat mag natuurlijk ook altijd. Want vragen hebben wij nooit genoeg. Nogmaals, ze mogen overal overgaan. Geen vraag is ons te gek in dit programma. 0800-1121. Of even een appje naar de NPO Radio 1 app. Even die app downloaden en dan kun je hem gewoon insturen. Vincent, goedenacht. Goedenacht, hallo. Hallo. Ik heb een nieuwe vraag, maar ik heb denk ik ook het antwoord. Het was een gok, of het was niet een gok, maar een beetje een richting van die straatkastjes. Ja. Ik heb daar ook eentje voor mijn huis een tijdje geleden gehad. Althans, toen ik daar woonde. En daar zaten de kabels in van de coaxleverancier voor de kabeltelevisie. Die kon dan toen op een gegeven moment mij afsluiten en ook aansluiten. En toen trokken ze zo'n straatkast open. Mm. En daar bleken dus inderdaad voor de Ziggo kabels in te zitten. Ah, ja. Dat zou misschien ook wel voor de vraagsteller kunnen gelden. Als hij diezelfde kastjes bedoelt als die ik voor ogen heb. Ja. Dus die kabels liggen toch onder de grond. Maar die moeten dan ergens boven gronds komen af en toe om eventjes voor onderhoud of zo is dat dan? Om mensen te kunnen aansluiten en te kunnen afsluiten en diensten te kunnen bij te prikken. Ik denk dat dat een beetje het gedachte is. Ja. Dat was in mijn geval zo toen ik kabeltelevisie aanvroeg, zat het bij mij weliswaar in het huis zo'n kabel, maar er was er geen signaal op aangesloten. En toen dat ik belde en toen hebben ze een monteur gestuurd en toen hebben ze daar een kabel ingestoken, zodat ik televisie kon afnemen van Ziggo. Hmm. Het blijft wel vreemd trouwens dat ze dat dan niet op het kastje zetten waar het van is, toch? Of doen ze dat om mensen niet te alarmeren van vandalisme of zo? Het schijnt ook zo te zijn, ook in het radiopiraterij gebeuren, dat er zijn een aantal van die sleutels in omloop. En dan willen ze natuurlijk niet hebben dat iemand zomaar ongewenste kabels gaat afsluiten of juist gaat aansluiten en niet betaalt bij de firma die de kabeldiensten levert. Ja, dus vanuit hun is het logisch gedacht dat ze niet heel groot het logo van hun bedrijf erop gaan zetten in ieder geval. Ja, precies. Ja. Oké. En wat betreft mijn vraag, ik ben jullie al een tijdje aan het aanhoren en ook eerder afleveringen meegekregen. Ik merk op een heel verschillend publiek, super, super leuk en ook indrukwekkend. Ja. Om wel vanwege het feit, je hebt hele mensen die heel erg begaan zijn en begaafd ook. En andere mensen die zijn wat meer in het nachtelijke sfeertje beland, zou ik maar zeggen. Ik vraag me af wat eigenlijk het geheim is van het feit van hoe jullie nachtradio maken, dat jullie daar zo'n breed publiek in weten te trekken en dat mensen dat ook boeit. Ja, het mysterie van nachtradio, dat heeft mij ook al mijn hele leven geboeid, moet ik je eerlijk zeggen. Het is een bepaald gevoel en een bepaalde aantrekkingskracht van luisteraars, van mensen tot de radio in de nacht. Ja. Dat is iets onbeschrijfelijks is dat. En ik maak dit programma. Ik vertelde net mijn collega's van hoe lang ik dit al deed. Volgens mij doe ik al 10 jaar ben ik de vaste vervanger van Astrid. Dus ik heb allerlei luisteraars voorbij je horen komen. Sommigen die volgens mij al de volle 10 jaar die ik af en toe eens aan de lijn krijg. Dat is fantastisch. Leuk. Het is inderdaad een heel breed publiek inderdaad. Dus dat valt je ook in die korte tijd al op. Ja, nou ja, dat valt mij zeker op. En met name de vraag die daar dan achter zit van... wat is dan toch dat magische dat mensen daar naartoe trekken... en dat mensen daar geboeid door zijn? Kijk, ik ben zelf af en toe wel eens wat moeizaam in de slaap gekomen... of wakker worden tijdens de slaap. Heb ik wel eens een keer, zet ik wel eens de radio aan. Hmm. Want meestal met een half uurtje ben ik weer weg. Maar toch is het wel iets dat ik denk van ja, ik ga toch altijd wel even luisteren. Ik vind het wel interessant. Maar je wil... Ja, sorry? Dat is dan zeg maar mijn eigen aantrekkingskracht. Maar er zullen vast nog wel meer mensen die een eigen visie daarop hebben. En zeggen van ja, wat vinden zij dan bijzonder interessant aan deze vorm van... ja, misschien entertainment of wetenschap of hoe je het wilt bekijken. Ja, ja. En heb je dat dan vooral bij dit programma? Of luister je ook naar andere programma's of andere zenders in de nacht? Oh, ik luister wel vaker in de nacht. Ik heb zelf ook wel eens wat bijgedragen aan andere zenders. Bij bijvoorbeeld Radio 2. Bij collega Giel en Van Veldhuizen. Oh ja. Dus ja, ach, ik bedoel, ik wissel een beetje af. En ik vind het altijd leuk. En de ene keer wat meer praatprogramma's. En de andere keer wat meer muziekprogramma's. Dat boeit mij allemaal. Ja, en vandaag, misschien heb je het gehoord, is Eddie Keur begonnen, hè, in de nacht. Die had net zijn uitzending van 12 tot 2. Ja. Zijn eerste uitzending. Dat is ook iemand die ook vaker hele leuke... mooie nachtradio heeft gemaakt, nu weer terug is... die ook een bepaald sfeertje kan neerzetten in de nacht. Zeker. Ja, ja. Ja. Het houdt ons allemaal geboeid. En ja, ik ben het hartgrondig met jouw vraag eens... van wat is toch die magie van nachtradio? Ja. Ja. Misschien dat er mensen zijn die dat openlijk durven te beantwoorden... wat hun motivatie is. Of wat zij denken dat anderen hun motivatie zou kunnen zijn. Ik vind dat interessant te weten. Ik denk dat we er ook heel veel gevarieerde antwoorden op gaan krijgen. Ik ben benieuwd. Ik hoor het graag aan. Ik ga luisteren. Dank voor je belletje, Vincent. En een fijne nacht. Blijf luisteren. Dankjewel. Oké, okay, dag. 0800-1121. Het telefoonnummer voor de vragen en de antwoorden. De klantenservice van Omroep Max, van het programma Nachtzuster. Daar luister je naar. Edwin, goeienacht. Ja, goeienacht. Hallo. Ik heb het mysterie rond de kentekenplaat. Kijk, dat gaan we nu al oplossen dankzij jou. Ja, daar natuurlijk. Hou ik van. Vertel. Nee. Nou, dat is een eigen kentekenplaat van de trailer zelf. En wij hebben in Nederland hebben wij gewoon gele platen. Daar staat een O op een trailer. Mm. Dat begint altijd met een O. Oh. En een wipcar, dus eentje met de as in het midden, begint met een W in het midden. Dat is echt afhankelijk van de aanhanger, zeg maar. Mm. Dat is het type. Maar in Spanje zijn die rood. En dan heb je aan de andere kant heb je de witte kentekenplaat. Dat is van het trekkende voertuig. Kijk. En als je helemaal verder wil, taxis hebben in Nederland een blauwe kentekenplaat. Ja, ik zit mee te schrijven, ja. De handelaren hebben een groene kentekenplaat. Een groene, ja. En aanhangers die beneden de 750 kilo zijn, die moet je in een witte plaat met de eigen kenteken van de auto erop. Om het even makkelijk te maken. Ja, en in Noorwegen heb je weer groene kentekenplaat, dat zijn bedrijfswagens. Oh, wat een allegaartje is het, hè? Ja, maar in principe... Alle voertuigen hebben een eigen kentekenplaat. Oh. En dat is gewoon het hele verhaal. Meer is het niet. Nee. En hoe weet je dit allemaal? Want Mike die zit er ook al een tijdje op de truck, geloof ik. Maar die wist nog niet waar dit nou vandaan kwam. Ja, vrachtwagenchauffeur. Hoor je gewoon te weten. Basiskennis. Nee, gewoon autogek. En dan ben je daarin geïnteresseerd. Ja, oké. Okay. Dus vandaar. Ja. Dus, nou, hartstikke goed. Ben je ook onderweg, of niet? Ik ben ook onderweg. Ik ga weer een vrachtje melk naar de grote blauwe supermarkt brengen. Ah, en waar zit je? Ik zit nu nog bij Lelystad en ik ga naar Tilburg toe. Nou, dat is te overzien. Oh, 2 uurtjes ben ik er. Precies. Nou, blijf lekker luisteren, zou ik zeggen. Komt goed. Oké, dag Edwin. Hoi. 0800-1121, dat is het gratis telefoonnummer. En dat nummer is ook gebeld door Mike. Yo, hey. Leuk dat antwoord te horen, dankjewel. namens die collega-chauffeur. Ja. Ik heb een deel van de antwoord op die meneer die vroeg wat aantrekkelijk is in nachtradio. Ja. Voor mij is het dat het diversiteit moet hebben, want het moet me wakker houden. Ik zit ongeveer 3000 kilometer per week op de weg en alleen in de nacht. En ik wil wakker blijven. Ik wil mijn auto niet tot los rijden. Ik wil niet in slaap vallen achter het stuur. Hmm. Als ik alleen maar muziek luister, Sky Radio bijvoorbeeld, dan flikker ik in slaap. Ja. Als ik door de week naar Radio 1 luister, die hebben in de nacht hebben ze monotone stemmen. Dat werkt voor mij ook niet. Dan, door de week luister ik Radio 2. Oh ja. Het moet gewoon spannend zijn. Het moet me wakker houden. Het moet me prikkelen. Ik wil gewoon niet in slaap donder achter het stuur. Nee. En is dan op Radio 1 is Nachtzuster dan het enige programma wat je luistert? Of zijn er nog ook nog in het weekend andere programma's van Radio 1 die je luistert? Ja, het programma wat voor jullie zit, dat werkt ook wel. Vink? Ja, Vink werkt ook. En Nooit meer slapen werkt ook altijd wel. Ja? Dat gaat ook op dat hangt van de stem van de gast af, eigenlijk. Ja, precies. Ja. Dus eerst even luisteren, wie is de gast? En als die niet door de ballotage komt bij jou, dan ga je naar Radio 2. Ja, het gaat dan gewoon om, het moet me wakker houden. Kijk, op het moment is Simone Songlijn op 2. En vroeger vond Simone hartstikke leuk. Ja. Maar de stem is veranderd en ze heeft nu voor mij een slaapverwekkende stem. En jullie programma, dat is, daar komen zoveel verschillende stemmen in. En zoveel verschillende onderwerpen, dat houdt me wakker. En is er dan een legendarisch nachtprogramma wat je je nog kunt herinneren? Misschien van vroeger, wat niet meer bestaat? Zijn er nog andere programma's waar je altijd graag naar luisterde? Of luistert nu? Ja, ik vind Rick van Vee op Door de Week op 2, die vind ik onwijs gaaf. Ja. Ze luisteren ook ontzettend veel chauffeurs. Ja, en dat is gewoon interactief ook. Bellen mensen in, het houdt dan gewoon wakker. Ja. Ja, dat zijn toch wel de leukste programma's, hè? Waar gewoon mensen gewoon even kunnen inbellen. Ja. Waar wat kan gebeuren, waar onverwachte dingen kunnen gebeuren. Ja, dat is het inderdaad. Dat houdt wakker, voor mij tenminste. Ja, ja, ja. Ja, ik kan ook wel een USB-stickje erin doen, maar dan klik ik de langzame nummers, die tik ik door. Ja. Ja. Nou ja, tegenwoordig zijn bijvoorbeeld podcasts zijn ook heel, heel populair. Dat is ook gesproken woord natuurlijk. Dat is echt gesproken woord. En als je dan dat doe ik ook af en toe. Ja. Alleen als ik er dan een stuk of 3-4 achter elkaar luister, dan gaat de stem weer vervelen. Ja. En dan gaat dan ook de ogen weer dicht, zeg maar. Ja. Dus dan schakel ik weer over naar de radio. Ja, en er is ook niks mooiers dan live radio, hè? Dat er iemand Juist. Is die op het moment dat jij het aanhoort in je radio, dat die daar ergens in een studio zit, dat die op dat moment aan het praten is. Ja. Dat is het mooie, vind ik altijd. Zoals wij nu. En net die andere chauffeur ook. Ja. Ja, dat is ook alweer het bewijs. Die jongen die wil ook wakker blijven. Precies, ja. En we hebben hem toch weer eventjes 2-3 minuten wakker gehouden, Mike. Ja, en mij ook. Heel goed. Dank je voor het bellen. En wij vinden elkaar met de Nachtradio wel, volgens mij. Ja, zeker weten. Okay, en nu hoor je zondag ook wel weer. Bij de perstribune. Dank je wel. Dag, Mike. Later. Hoi, hoi. We gaan dan langzaam naar het nieuws toe. Dus daar gaan we zo even naar luisteren. En dan na het nieuws even een overzichtje van de vragen die nog openstaan. En intussen kun jij gewoon blijven bellen. 0800-1121. Tot zo. Van Max. NPO Radio 1. 3:00, Renske van der Zalm met het NOS-journaal. Het kabinet ligt opnieuw onder vuur vanwege de afwikkeling van de toeslagenaffaire. NRC heeft uitgezocht dat het kabinet volgende week wil beslissen over nieuwe regelingen voor gedupeerden. Maar de Raad van State, die de huidige kabinetsaanpak bekeek, en gemeenten vrezen dat dezelfde fouten opnieuw gemaakt zullen worden. Volgens de Raad heeft het kabinet al te vaak loze beloftes gedaan en is de hersteloperatie te complex geworden. Daarom heeft het kabinet gisteren nog snel een gewijzigd voorstel voor compensatie ingediend bij de Raad van State en om een spoedadvies gevraagd. De eerste repatriëringsvlucht van Transavia uit Marokko is geland op Schiphol. Volgens een woordvoerster zaten er ongeveer 100 reizigers in het toestel. Marokko besloot eerder alle vluchten van en naar Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk te verbieden. Dit vanwege het oplopend aantal coronabesmettingen. Transavia kreeg toestemming om 10 terughaalvluchten uit te voeren. Ziekenhuizen willen dat de coronaregels worden aangescherpt, schrijft Trouw. Ze maken zich zorgen, want het aantal ziekenhuisopnames stijgt en op sommige plekken ligt de IC alweer bijna vol. De ziekenhuizen willen dat de overheid bijvoorbeeld de mondkapjesplicht weer invoert of sneller overgaat naar een derde prik. Een klokkenluider die cruciale informatie gaf over misstanden in de bankenwereld heeft een beloning van $200 miljoen gekregen van Amerikaanse toezichthouders. Dankzij de informatie konden de toezichthouders voor miljarden aan boetes opleggen aan banken die sjoemelden met rentetarieven. En de Oranjevrouwen hebben een monsterzege geboekt op Cyprus. In de WK-kwalificatiewedstrijd walste Nederland met 8-0 over de Cyprioten. Topscorer was Jill Roord met 3 doelpunten. Oranje heeft de eerste positie in de WK-kwalificatie overgenomen van Tsjechië. Het weer vannacht overwegend droog. Het koelt af naar minimaal 3 graden. Morgen in het noordwesten mogelijk een buitje, maar in de rest van het land droog en geregeld zon. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Ron Vergouwen. Welkom terug bij Nachtzuster, het programma van vrijdag op zaterdagnacht van Omroep Max, waarin we op zoek gaan naar antwoorden van vragen van luisteraars. En die kunnen doorgemeld worden via 0800-1121. Je kunt ook een mailtje sturen naar nachtzuster@omroepmax.nl of je even een appje sturen naar de gratis NPO Radio 1 app. Ik probeer het allemaal te lezen. Ik zit ook in die chat waar je naartoe kunt gaan met de andere luisteraars. Kun je samen gaan chatten. Dat kan via omroepmax.nl/nachtzuster. En dan klik je op chat. Kan ik je via die weg ook even spreken. En er zijn nog een aantal vragen die openstaan die we nog even moeten gaan beantwoorden. Hilly die vraagt zich bijvoorbeeld af, wat betekent boeiend? Waar komt het woord boeiend vandaan? Of wat betekent het eigenlijk? We vragen ons ook af, grijze kastjes die in het straatbeeld staan. Ja, daar is al een beetje een antwoord op gekomen. Dat zou te maken hebben met de kabelaar. Met de kabelmaatschappij die daar de kabels in aan gestopt heeft. En we kunnen daar allerlei dingen in prikken. Maar is dat wel zo? En verder hebben we nog de vraag van Vincent. En dat is volgens mij wel een hele leuke vraag. Wat is nou eigenlijk de aantrekkingskracht van nachtradio? Zit je nu te luisteren naar de radio en denk je, ja, daar heb ik wel wat over te zeggen, want ik luister heel veel nachtradio. Nou, laat dit nou net een nachtradioprogramma zijn. Dus daar moeten we wel een antwoord op kunnen vinden, denk ik. 0800-1121. En dan spreek ik je zometeen in Nachtzuster. This is the rhythm of the night, the night, oh yeah, the rhythm of the night, this is the rhythm of my life, oh yeah, the rhythm of my life. Oh, Ja, gaan we zomaar terug naar de jaren 90. Rhythm of the Night was dat, Corona. Ja, hebben we het een keer niet over corona, is dan weer de groep Corona hier. Je luistert naar Nachtzuster, het toch wel leukste nachtprogramma van de Nederlandse radio. Dat mag ik toch eigenlijk wel zeggen. En we hebben het over nachtradio. En daar gaan we denk ik nog wel over hebben vannacht. En ook over heel veel andere dingen. Mensen kunnen mij bellen met allerlei vragen, want daar is dit programma voor. Via 0800-1121. Peter, goeienacht. Ja, hallo. Peter, hallo. Hallo? Je bent in de uitzending. Zit ik in de uitzending? Zeker. Waar bel je voor, Peter? Ja, het is namelijk zo van, ik denk gewoon zo van, is het door middel van stemtochtnatie gewoon, is het zo van dat je met je huisdieren kan converseren? Is dat door middel van je stem? De hoogte van je stem en de kracht van je stem? Zodoende dat hij naar je luistert. Of dat hij werkelijk naar je luistert. Want ja, hoe denk je daar zelf over? Ja, ik denk gewoon door middel van de kracht van je stem en de stemintonatie zal hij bevelen opvolgen. Ja. Maar niet anders dan dat. Ik denk ook niet dat hij echt iets begrijpt. Dat denk ik ook niet. Maar het kan wel, hij heeft wel een bepaald... Kijk, een hond snapt wel als hij krant 15 keer een krant hoort. Mm-hmm. En hij duwt 15 keer een krant in zijn bek. Dat hij juist wel onthoudt dat krant is. Of in ieder geval als je er een keer naar wijst. En... Dan kan je net zo goed een kleuter bij wijze van spreken brokjes laten eten van de kat. Ja. Ja, een dier heeft op een gegeven moment wel door wat je bedoelt. Ja, dat heeft een vrouw ook. Nou, Peter, dat is niet, dat is niet heel aardig naar de vrouwen toe. Als je 100 keer zegt bier, bier, bier, dan weet ze uiteindelijk wel dat je een biertje wil hebben. Nou, Peter, dat vinden de vrouwen niet fijn om te horen, hoor. Maar ik snap wat je bedoelt. De hoofdvraag is gewoon zo. Ja. Dus dat zullen huisdieren reageren op je stemtonatie? Mm-hmm. Of dat ze werkelijk iets zullen begrijpen van een zinopbouw? Ja, ja. We gaan op zoek naar het antwoord. Nou, daar moeten wij een kattenpsycholoog voor. Ja. Toveren, maar die zijn er nog niet. Nou, we moeten ze de kost geven, die luisteren nu naar Nachtzuster, hoor. Ja, maar die van volgens mij bestaan die nog niet. Oh. Ik denk dat een kattenpsycholoog, dat hebben we wel eens een keertje, hebben we dat met z'n vieren hebben we dat ontworpen. Hmm. Een kattenpsychologische praktijk voor lastige katten. Ja, en daar is nog nooit een klant op afgekomen, hoor, trouwens. Hmm. Nou goed, we gaan het afwachten en kijken wie er belt op jouw vraag. Nou, dat antwoord zie ik met hart tegemoet. Heel goed. Nou, blijf luisteren dan, hè, in ieder geval. Ja, ja. Ik heet trouwens Perry gewoon, hoor, trouwens. Oh, niet Peter? Hi. Oh, dan ga ik het even aanpassen in die administratie hier. Met je business, hè? Hey. De business gaat goed, Perry. Dankjewel voor het bellen. Ja. Dag. Hoi. Hoi. Ben, goeienacht. Ja, goeienacht, Jim. Ben, ik had een vraag over de digitalisering van de radio's. Ik bedoel... Twee dagen geleden heeft Chico eigenlijk alles veranderd van analoge naar digitaal. En nu heb ik helemaal geen radio eigenlijk meer. Zijn dit voor rare pratsen? Want jij luistert via de kabel naar de radio? Ja. En welke provider, zoals dat dan heet, heb je? Welk bedrijf levert het bij jou? Chico. Ja. Maar ik vraag me af, doet de KPN dit ook? En alle andere providers? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb ook volgens mij hetzelfde bedrijf als jij. Nee, dus... maar er worden gewoon dingen gedaan die niet gevraagd worden aan het cliëntele belangen. Hmm. Ja. Ja, je wordt wel gedwongen nu om een andere radio aan te schaffen natuurlijk. Of gedwongen, dictatoriaal eigenlijk. Wat zeg je? Dictatoriaal is het. Je vindt het echt machtmisbruik? Ja, alles wordt gewoon bepaald door de instellingen, door de regering, door, nou, nog ga zomaar door naar de wetten, ja. De boetes. Ja, het is wel die grote macht van die bedrijven. Er is weinig kruid tegen gewassen af en toe. Dat weet ik niet. Je kan het gewoon opzeggen en naar een andere provider gaan. Dat is waar. Maar jouw vraag is van, hebben andere bedrijven dit ook? Ja, dat vraag ik me dus af. Ja. Want blijft toch even de vraag van, hoe zit je dan? Je luistert nu nog via de kabel dus? Nee, ik luister dan via de televisie. Oh ja, ja, dat kan ook natuurlijk. Ja, maar dat is niet ideaal. Ja. Dus jij zoekt een alternatief? Nou, niet een alternatief. Gewoon de vorm van het beslissen van het wordt maar gedaan. En er wordt niet meer naar de cliëntele belangen geluisterd, vind ik. Ja. Nee, jouw vraag en jouw visie erop is heel duidelijk, Ben. Dus ik denk dat je vast niet de enige bent die op dit moment dit probleem ziet naderen. Ik was bang dat die vraag al gesteld was. Want ik heb pas om 2:30 de radio aangezet op de televisie. Nee. Dat is niet vererige vraag, die vraag. Nou, ik heb het even de administratie zitten terugzoeken van Astrid. Maar ik heb hem nog niet gezien. Dus volgens mij ben je de eerste. Goed, dankjewel hoor, Ron. Dankjewel, Ben, voor het bellen. Yo. Dag. 0800-1121. We gaan gelijk maar even door, want er wordt goed gebeld. En dat vind ik altijd fijn. Anne, goeienacht. Intussen heb ik ook een antwoord op die vraag over hoe dieren reageren op stemmen. Dat is gewoon de manier waarop je dier aanspreekt, begrijpt en wat je bedoelt. Als je heel lief tegen een hond zegt, ga weg. Terwijl je altijd op dezelfde manier zegt, kom maar. Dan komt hij, omdat hij die toon begrijpt, niet de woorden. Dus de manier waarop je tegen een dier spreekt, heeft meer invloed dan de woorden. Dat is mijn zienswijze. Dan over het boeiend, komt van mijn zinzins. Ik heb niet in het woordenboek gekeken. Maar je wordt in de boeien geslagen, je wordt gevangen gezet. En als je door een onderwerp of een programma waarop geboeid wordt, wilde zeggen dat je met jouw gedachten totaal afgesloten van de rest luistert naar datgene wat aangeboden wordt. Dan word je daardoor geboeid. Je wordt daardoor als het ware gevangen gezet in jouw gedachten bij dat onderwerp wat dan jou ter oren komt. Hmm. Dus ik ben nu geboeid aan het luisteren naar jouw programma. Ja, ik ben ook geboeid naar jou aan het luisteren, Anne. Ik vind het een goed gesprek tot nu toe. Geboeid door wat er aangeboden wordt op dit moment. Ja. Gevangen gezet in gedachten met waar je mee bezig bent. Met een boek. Ik ben geboeid door een boek of door een ander programma. Is sterk. Ja. Nou, ik was in ieder geval door jou geboeid, Anne. Oké, dankjewel. Nou, heb ik dus twee antwoorden kunnen geven. Ja, zeker. Ik heb twee kruisjes gezet. Dus dat is een topscore wat mij betreft. Oké, dan wens ik je verder een hele goede nacht. En dan ga ik verder luisteren. Heel goed. Oké. Dag Anne. Hoi. Tini. Met Tini spreekt u. Goedenavond. Dag Tini. Waar bel je voor? Nou, om de vraag waarom iemand naar de nachtzuster luistert. In dit geval naar het nachtprogramma. Waarom de radio 's nachts zo boeiend is. Ja. Als je de hele dag hard werkt of met mensen bezig bent of zo en gaat naar bed en dan wil je nog niet slapen, dan ga je lekker uitrusten en dan kan je ontspannen luisteren. Alles gaat uit je hoofd. En je hebt die heerlijke vragen, de gekste vragen, de leukste dingetjes. Dus dan ben je heel ontspannen, je wordt er heel ontspannen van. En dat vind ik van de nachtzuster ook altijd zo. Ja, en dat heb je wel bij meer programma's hier op Radio 1. Ja, ik luister altijd straks naar Radio 1. Want je wil wel gewoon altijd gesproken woord, zoals het heet, horen. Ja, mensen die dat ze zo'n harde muziek tussendoor draaien, ben ik niet zo blij mee. Maar dat is een plaatje tussendoor, vind ik ook leuk. Oké. Okay. Het ontspant, dus je ligt niet te woelen als je wakker bent. Je ligt niet, kan niet slapen. Je hebt lekker die radio als afleiding. Ja. Wat vind je van de muziek die wij draaien? Is het soms een beetje te heftig voor je? Of, Nee, hoor. Dat kan ik wel tegen. Het is niet aan één stuk en er zijn steeds veel vragen en antwoorden tussendoor. Ja, precies. Ja. Dus, dat wil ik even zeggen. En luister je dan als ik over dieren hoor. Ja. Als ik dat al even kort antwoord mag geven. Als je met dieren contact hebt, op een gegeven moment weten ze precies wat je bedoelt en dan weten ze het al van tevoren. Ze weten het is tijd om dit te doen, ze weten het tijd om dat te doen. Dus een dier kan best wel zelf ook. Je moet het wel leren, maar dat moeten wij als mensen moeten wij ook de dingen leren. Dus en een dier kan dat ook leren en onthoudt dat ook. En dat heb je ook wel ervaren met jouw dieren? Want heb je dieren? Ja, ik heb al toch veel paarden gehad en zo. Ik heb honden en zelfs een kip. Eigenlijk voor papegaaien, alle dieren kun je leren. Alle dieren kun je dat onthouden. Dat. En alle dieren... Kijk, als een papegaai tegen je zegt van... Voordat je gaat slapen, krijgt hij een speculaasje. En hij zegt, speculaasje voor Rico. Dan, hij weet, ik krijg dat en ik wil nu gaan slapen. En ik bepaal zelf de tijd, die papegaai. Dus dan geef je hem dat speculaasje en dan gaat hij slapen. Ja. Maar, maar je zegt zelfs kippen. De kippen, die weten ook een beetje wat je bedoelt. Ja hoor, die kippen zijn hartstikke tam en die weten precies wat je komt doen of wanneer ze eruit willen of ze vragen om eruit te mogen of ze zitten te roepen als je wat te laat bent. Ze weten dat precies en dieren gaan net zo goed als de mens dingen onthouden. Ja, dus kip zonder kop is wat jou betreft niet van toepassing? Oh, dat vind ik wel als ze iets niet kunnen vinden. Maar het is eigenlijk een woord dat niet echt klopt. Nee, eigenlijk is het met alle dieren zo. Als je contact met dieren hebt, kunnen ze het gewoon begrijpen en weten ze voortaan gewoon wat je bedoelt. En dan hoef je dat echt niet met harde of zachte stem te zeggen. Nee. Gewoon tegen ze praten. Mooi is dat, hè? De band tussen mens en dieren. Ja, dieren vind ik sowieso mooi. Ja, ja. Maar heb je op dit moment nog dieren of niet? Wat zegt u? Heb je op dit moment ook nog dieren? Nou, ik heb net twee honden die helaas gestorven zijn. Dus er komen weer twee nieuwe. Ik heb nu alleen nog twee kippen. Ach, en ik had nog een vogel, maar die is er helaas ook niet meer. Op een gegeven moment worden ze oud natuurlijk. Ja. Ja, het biedt ook zoveel troost, hè? Het biedt veel troost, ook dieren. Gezelschap. Dus ze zijn altijd blij als je thuis komt. Je hebt de vriendschap van. En het kan ook niet anders, hè. Dat als jij voor de dieren aardig bent, wat voor dieren doet dan niks. Van klein tot groot, dan krijg je ook een vriendschap van jou. Dus met een paard, dus met een hond, dus met alles zo eigenlijk. Ja. En de nachtradio. Is ook een soort vriend, toch? Jazeker, dat kan ik niet missen. Nou, blijf luisteren in ieder geval, Tini. Oké, bedankt. Een fijne uitzending verder en een goede nacht. Dankjewel, Tini. Dag. Dag. Vragen en antwoorden, daar draait het om hier bij Nachtzuster op NPO Radio 1. Nieuwe vragen, die zijn weer van harte welkom. Op datzelfde nummer 0800-1121. Of even een mailtje naar nachtzuster@omroepmax.nl. Ja, ik denk toch wel mijn favoriete plaatje over dat mooie medium, de radio. The Course. Ik kan hier heel erg van genieten. Ja, graag gedaan. Je luistert naar Nachtzuster op NPO Radio 1. En we hebben het over de radio, dat vermoed je al. En daar hebben we hele mooie verhalen over gehoord. Maar wat is nou precies die magie van nachtradio? Zijn het de presentatoren? Zijn het de plaatjes? Zijn het de praatjes? Is het het feit dat het donker buiten is? Wat trekt jou zo aan in nachtradio? Je zit op dit moment te luisteren waarschijnlijk. Dus nou ja, dan heb je er in ieder geval denk ik wel iets over te zeggen. 0800-1121. De vraag van Vincent was dat. En verder hebben we natuurlijk nog de vraag van Perry. Die vraagt zich af, ja, kan een dier het verschil in intonatie van je stem interpreteren? Hoe werkt dat precies? Nou ja, zijn er deskundigen op dat gebied die daar van alles over kunnen vertellen, dan mogen zij zich melden natuurlijk. Hè, ook weer bij datzelfde nummer 0800-1121. Nou, dat zijn eigenlijk wel de vragen die openstaan. Dus nieuwe vragen zijn van harte welkom, jongens. 0800-1121. Millie? Ja? Millie, jij belt om ook weer even een antwoord te geven, toch? Ik heb in ieder geval een opmerking of een toevoeging op boeien. Er is net al wel een antwoord gegeven. maar dat is de verklaring van de betekenis in de gewone Nederlandse taal. Maar boeien wordt heel vaak gebruikt in de straattaal. En het is ook een van de woorden die heel veel mensen overnemen. Want boeien, en dan zonder en erachter, dus echt boeien... betekent precies het tegenovergestelde. Dat betekent, dat interesseert me niks. Ja, dat is ook een beetje sarcastisch bedoeld, hè? Precies. Hè, dus als jongelui, maar ik hoor het ook volwassenen gebruiken. Als ze naar iets zitten te luisteren wat ze werkelijk niet aanspreekt, dan roepen ze er tussendoor boeien. En ik zat mij dus af te vragen of die mevrouw die daarover belde misschien dat woord heeft opgepikt en daarvan de betekenis niet begreep. Ja, nou ja, dat heb ik dan blijkbaar verkeerd begrepen. Ja, dat weet ik niet, want ze vroeg een beetje in algemene zin van, ja, wat betekent boeien? Maar er zijn al verschillende betekenissen doorgebeld. Maar dat zijn inderdaad de gewone betekenissen van het werkwoord boeien. En boeiend en alles wat daarmee te maken heeft. En ik dacht in ieder geval misschien dat mijn aanvulling die mevrouw ook een beetje helpt. Ja, ik denk het wel, want dit is zeker een betekenis die we niet moeten vergeten. Ja, precies. Ja, nou. En ik wil ook graag een opmerking maken over waarom nachtradio zo fascinerend is. Mm-hmm. Ik luister ook altijd 's nachts. Mijn gevoel is, als 's nachts wordt de wereld heel klein en heel stil. En radio wordt daardoor veel intensiever. Dat wordt intenser, dat zit dichter bij je. Want het valt niet meer weg in de drukte en het gedoe van het leven overdag. Ik vind nachtradio veel intenser dan dagradio. Dan is het meer achtergrondvulling. Ja, het komt echt binnen, de stem door de luidspreker in de nacht. Top? Ja, het is meer aanwezig. Persoonlijker, denk ik ook. Omdat je toch meer het gevoel hebt dat de persoon op de radio of degene die aan het woord is, het echt tegen jou heeft. Ligt een beetje aan het soort programma. Maar ik persoonlijk heb het niet alleen met gesproken woord, maar ook met muziek. Als ik 's nachts muziek op heb staan, is het veel dichter bij me. Ja. Er is geen afleiding. Nee. Ja, ik kan er ook heel erg van genieten, inderdaad. Ben je vaak wakker in de nacht? Ik ben altijd wakker in de nacht. Ach, en dan is de radio wel echt een fijn vriendje. Ja, precies. Ik zou niet zonder de radio kunnen. Maar goed, ik denk dat alle mensen die zich zitten af te vragen waarom nachtradio zo'n fenomeen is, daar alleen maar een persoonlijke mening over kunnen geven. Ja. Dat er geen algemeen antwoord op is. Nee, maar goed, dat soort vragen hebben we ook wel eens bij Nachtzuster. En ja, dan is het fijn om daar af en toe even over te filosoferen en wat verschillende antwoorden te geven. Ja, want ja, ik ben dus een luisteraar naar nachtradio. Maar wat maakt voor jou nachtradio zo leuk om te maken? Nou ja, toch dat intieme inderdaad. Dat je echt het gevoel hebt dat je echt in verbinding staat met die luisteraar. Ik maak ook overdag radio, wat ook fantastisch is om te doen. Maar je hebt toch het idee dat je echt nog persoonlijker kunt worden in de nacht. Ja, precies. Ja. En inderdaad, het sfeertje, je wordt niet afgeleid. Je hebt het idee, ja, er zijn maar een paar mensen wakker. Er zijn natuurlijk heel veel mensen wakker. Maar je hebt het gevoel dat je met een heel klein groepje bent en daar voel je een soort verbondenheid mee. Ja, precies. Ja. Ja, en dat werkt dus twee kanten uit. Ja. Oké, Millie. Goed. Dankjewel. Succes. Yes. Dankjewel. Goedenacht. Dag. 0800-1121. Dat is het nummer van dit nachtradioprogramma van Nachtzuster. Roel. Ja, goeie nacht zou ik zeggen. Het onderwerp digitale radio, daar kan ik je een paar dingen over uitleggen. Het zit zo, Ziggo heeft kastjes te koop staan. En die kan je kopen. Die sluit je aan op je versterker. En dan kan je Radio 1 op ontvangen, allerlei andere digitale radiozenders. En je hebt een kabel nodig en je hebt een splitter nodig. En dat moet je aansluiten. En dan krijg jij zoals Radio 1, en Radio 2, en noem het maar op, die hele publieke omroep. Tot Radio 5 aan toe en alles wat erbij komt. Zelfs de buitenlandse zenders, zelfs de regionale zenders die Nederland in zijn bezit heeft. Maar je kan ook de keus maken als je een tuner koopt, een DAB Plus tuner, die sluit je op je, kan je ook op je versterker aansluiten en dan kan je ook digitale radio ontvangen. Alleen dan heb je een probleem van hoe de ontvangst is in je huis. Want dan kun je het beste, als je een digitale tuner koopt, kun je best het antennetje wat erbij geleverd zit op de vensterbank zetten in je huis. Want dan kun je zoveel mogelijk alles ontvangen. En er zit bij sommige tuners zit er ook een klein versterkertje bij. En die wordt aangegeven met een rood ledje. Die moet je aansluiten op het elektriciteitsnet. Er zit een klein adaptertje bij. En dat kan heel goed werken. En je moet apparatuur kopen die er al op voorbereid is, dat jij dus meer mogelijkheden hebt. Dus als jij slim bent, kun je het beste een voor- en een eindtrap kopen. Want dat is nog het allerbeste. En dan moet je een voorversterker hebben waar dus 10 line-in op zitten. 10 line-in? Oké. Okay. 10 line-ins. Dan heb je meer mogelijkheden dat je dat kan doen. Maar ik zeg er ook bij, het gaat je wel wat geld kosten. Het is wel een flinke investering. Ja. Maar het gaat je wel wat geld kosten. Maar het ligt er maar net aan wat je er voor over hebt en wat je ermee kan. En het is ook nog eens een keer zo, als je een nieuwe tuner koopt of een nieuwe receiver, die zijn voor de radioontvangst, zowel als er een FM al nog op zit, zijn ze eigenlijk veel meer opener als de oude receivers of tuners die je toen destijds had. Dus dan wil dat ook nog eens een keer zeggen dat je in het midden, hoog en laag, kan je alles beter horen. Daar gaat het ook om. En het is ook zo, de FM die we nu nog gebruiken is wel goed, ja, maar kan soms ook storing hebben. Soms iets meer dan de FM, of de DAB. Want als je bijvoorbeeld in Zeeland zit, ja, dat is dus het uiterste puntje van Nederland, dan heb je kans dat de FM-zenders niet altijd goed bij je binnenkomen. En dat ligt ook aan de omstandigheid die er is. Want je moet gewoon met het kopen van die spullen, moet je gewoon bij een goede erkende vakhandelaar zijn, die in elk geval alle certificaten van geluidstechnicus in zijn bezit heeft en die daarvoor opgeleid is. Ja, dan ga je wel echt naar de professionele apparatuurwinkel. Ja, kijk, dan ga je echt wel veel geld investeren. Dat is wel zo, maar daarom zeg ik ook, het is wat je wil. Ja. Ja? Kijk, als je het goed aanpakt, kijk, als je het niet goed aanpakt, dan heb je, als je dus die digitalisering dus een feit gaat worden, loop je tegen problemen aan. Kijk, en ik ben dus blind. Ik ben zelf ook visueel gehandicapt. En ik ga dus zelf voor geluid. Mijn geluid is mijn hobby. Ik heb bij een goede erkende geluidswinkel heb ik mijn spullen gekocht. Ja? En ik ben zelfs voor mezelf bezig met dingen te veranderen en te verbeteren. Maar kijk, het is wat ze zelf voor kiezen. Willen ze het via de tv doen? Ja. Kan ook. Ja. Ja? Maar als ze dus een geluidsset willen gebruiken, zoals die meneer die dat dus zei, dat hij dat niet meer kan. Mm-hmm. Hij heeft vermoedelijk een wat oudere set staan waar die mogelijkheid niet op zit. Ja. Maar ik kan ook zeggen, en dat is de allergoedkoopste oplossing, je kan een lintantenne kopen voor €25. Kijk. Die heeft de handyman. Die kan je op je tuner aansluiten. Dan pak je die kabel die uit de sikkel komt, die naar de tuner gaat, die pak je uit de sikkel. Dan zet je daar die lintantenne op. Ja, want dat kan ook nog. Ja. Ja. Die lintantenne, die hang je bij het raam in je huiskamer. Bij het raam, ja. Dus dan leg je die kabel, die leg je even iets de andere kant op. Ja? En dan kan je wel Radio 1 ontvangen. Zo, wat een gedoe. Nou, ik ga in ieder geval denk ik dan toch voor die lintantenne, want die is maar €25. Roel, ik heb nog mensen hangen, dus we moeten door. Maar ik ben geboeid naar dit college zitten luisteren over radio. Ik wist niet dat het allemaal zo ingewikkeld kon zijn, eerlijk gezegd. Maar ik vind het fijn dat je, nou ja, dat je ons even op weg hebt geholpen. Nou ja, kijk, ziet u, het zit zo. Het is mijn hobby. Ik hoor het. En het is namelijk zo. Die meneer, het ligt er me net aan wat hij kan en niet kan. Ja. Ik zeg niet dat hij moet. Dat zeg ik dus niet. Begrijp me dus in elk geval goed. Ja. Ik maak hier ook mijn fouten daarin, met sommige dingen. En daar heb ik mijn goede high-five-vrienden voor in Tegelen zitten. Die leggen mij dat uit. Ah. Ik heb een vriend hier vlakbij wonen. Ja. Die heeft alle certificaten van geluidstechnicus in zijn zak zitten. Ja. En die leggen mij dingen ook uit. Sommige dingen. Kijk, ik ben ook wel wat lichtverstandelijk gehandicapt. Maar ik probeer het wel te snappen waar het om gaat. Want die tijd, en het is beroerd om te zeggen, gaan we wel naartoe. Oké. Roel, ik ga je danken voor je belletje. Ik moet weer even door, want ik heb nog mensen hangen. Maar mag ik je nogmaals hartelijk danken voor het bellen? Ja, succes ermee. Dank je wel, Roel. En blijf luisteren. Hè. Dag. Lintantenne. Ik heb hem even opgeschreven. Dan ben ik het goedkoopste uit, €25. Nou, dat ga ik maar doen. Diddy, goeienacht. Ja, ik ben er nog. Dag, Diddy. Even knopje indrukken, anders worden jullie doof aan de andere kant. Heel goed. Je weet hoe het werkt. Het gaat over wat de radio 's nachts betekent. Het maakt je compleet. Als je nagaat, ik heb vanavond eerst een uur geluisterd naar een Iraner die gevlucht is, die nou in Nederland woont. Ik denk dat die man niet weet, zullen ze in Iran niet geleerd hebben, dat in 1953 democratische verkiezingen daar waren. En toen verloor de Shah. En toen hebben Amerika en Engeland dat gesaboteerd. Dus al het gescheld op Iran van Amerika, ze hebben het aan zichzelf te danken, zij hebben de zaak gesaboteerd. En ik ben daar geweest, 1 hele week, meest geweldige vakantie van mijn leven. Ik heb er een dagboek van bijgehouden, ik heb er foto's van. Ik heb dat van die verkiezingen, dat weet ik omdat ik op mijn 12e een boek las van de Sja, wat zijn memoires, daar staat het in. Ik denk dat niemand weet dat het Westen de democratie daar om zeep heeft geholpen. En dat ga ik dan vragen, ga ik morgen het boek kopen en dan ga ik die man schrijven of die dat wel weet. Want ik denk niet dat ze dat in Iran op de school leren. En dat heb je gehoord op de nachtradio? Ja, 1 uur eerder op Radio 1. Ja, bij Nooit Meer Slapen, toch? Ik weet niet hoe dat heet, maar het was een interview met een Iranier. Ja, dat was bij Nooit Meer Slapen. Oh, ja. Dus, en dan komen jullie prompt wat de radio 's nachts doet. Nou, dat sluit toch mooi aan? Zeker, ja. Nee, het is nachtradio, is daar is ook het fijne van, dat er nog eens een beetje ruimte is voor een mooi gesprek. Ja, ja. En ik ga dus, ik denk dat die meneer misschien wel leuk vindt om mijn foto's te zien en mijn verslag, als ik dat nog ergens kan vinden. Meest geweldige, indrukwekkende vakantie van mijn leven. Wauw. Kijk, en dat die, al die herinneringen komen. Dan sluit het mooi aan en je leert nog eens wat. Ja, nou, al die herinneringen komen toch weer terug door dat gesprek wat jij gehoord hebt. Ja. Ja. Oké, okay, Diddy. Dat was het. Dankjewel, Diddy, voor het bellen. Groetjes, dag. Dag. Hello, honey, it's me. What did you think when you heard me back on the radio? What did the kids say when they knew it was their long-lost daddy-o? Remember how we listened to the radio and I said, that's the place to be. And how I got the job as an FM jock the day you married me. It was 2 kids and I was into AM rock, but I just had to run around. It's been 8 years since I left you, babe. Let me tell you about what's gone down. I am the morning DJ at WOLDD. Playing all the hits for you, wherever you may be. The bright good morning voice who's heard but never seen. Feeling all the 45 going on 15. The drinking I did on my last big gig, it made my voice go low. They said that they liked the young sound when they let me go. So I drifted on down to Tulsa, Oklahoma, to do me a late night talk show. Now I've worked my way down home again here to Boise, Idaho. That's how this business goes. I am the morning DJ at WOLDD. Playing all the hits for you, wherever you may be. The bright good morning voice who's heard but never seen. Feeling all of 45 going on 15. I'm making extra money doing high school sock hops. I'm the big time guest MC. You should hear me talking to the little children and listen what they say. Sometimes I get this crazy dream that I just take off in my car. But you can travel on 10,000 miles and still stay where you are. Thinking that I should stop this jockeying and start that record store. Maybe I could settle down if you take me back once more. Okay, honey, I see. I guess he's better than me. Sure, old girl, I understand. You don't have to worry, I'm such a happy man. I am the morning DJ at Harry Chaplin, W-O-L-D. I'm the morning DJ, ook wel. Ja, fantastisch nummer. Ook weer over die radio natuurlijk. Het gaat niet echt over nachtradio, ochtendradio gaat dit. Maar ja, het is wel, ja, het heeft allemaal met elkaar te maken. Omdat we toch met z'n allen hier, luisteraars en ik erbij, ja, datzelfde gevoel delen over nachtradio. En ja, radio is sowieso wel een heet hangijzer deze nacht. Want we hebben het natuurlijk ook over, ja, het technische aspect van de radio. Peter, die reageert ook nog even in de NPO Radio 1-app op de vraag van, ja, wat moet ik dan doen als die analoge radio wordt afgekoppeld straks door, in dit geval Ziggo, een van de kabelaars. Peter die zegt van, ja, je kunt beter een internetradio kopen. Daarmee kun je alle zenders wereldwijd ontvangen zonder probleem. En het is ook nog één grote ellende in de auto anders. Dus koop die internetradio, zegt hij. En Jan die reageert, meneer de nachtbroeder, u bent niet te bereiken. Nou, volgens mij ben je te bereiken, want ik zie je appje. En nou ja, dan denk ik dat je dit ook weer hoort zometeen. Dus de NPO Radio 1-app, daar kun je ons ook op bereiken. Of even een mailtje, dat kan ook naar nachtzuster@omroepmax.nl. Maar het leukste is natuurlijk gewoon als je even belt. Het bekende nummer, je kent het vast uit je hoofd. 0800-1121. Gaan we naar Ligia, denk ik. Ligia? Ja, klopt. Spreek je naam goed uit? Ja, heel goed. Fijn. Helemaal. Ik wil in de eerste plaats zeggen dat ik intens geniet, want ik ben een nachtmens. Ik ben 86, maar ik ben mijn leven lang al een nachtmens geweest. En de onderwerpen die langskomen, zo divers en... er is altijd wel wat bij. Dus schiet... ik geniet er intens van. Het schiet alle kanten op, hè, hier. Ja, dus dat punt 1. Je leert er heel veel van. En dan punt 2. Over Ziggo. Mm-hmm. Daar heb ik ook ruzie mee gehad. Want Ziggo wil je verplichten om een duur zakelijk pakket aan te schaffen. Ik heb toevallig wel digitaal, omdat het moest. Niet vanwege Ziggo. Ik heb het bij KPN. Maar omdat ik alles in één pakket heb. Omdat ik internet en... ik zit ook op de computer heel veel te werken. Dus ik moet wel digitaal. Maar Ziggo wilde me ook verplichten om een duur zakelijk pakket aan te schaffen. Omdat ik... ook familie in Suriname heb zitten, waar ik mee bellen wil. Nou, en dat kan ik met KPN heel voordelig, zonder dat zakelijke gedoe van Ziggo. Oh, dus je hebt gewoon een oplossing gevonden door gewoon naar de concurrent over te stappen? Pardon? Je bent gewoon overgestapt naar de concurrent? Ja. Ik heb alles in één pakket nou bij KPN lopen en dat bevalt me uitstekend. Ja, want het is wel digitaal. Ja. Dat nodig heb ook om te internetten en zo. Maar. Maar dat doe je vooral vanwege het bellen, wat makkelijker gaat met KPN. Of in ieder geval goedkoper. Ja. Absoluut. Ja. Ja, het is soms een hele puzzel, hè, met wat je nou moet nemen als radio, tv en bellenpakket. Er zijn zoveel aanbiedingen en zoveel vergelijkingen. Ja, maar dat wou ik even doorgeven. Ja. Nou, heel goed. Dank je wel. En fijn ook dat je ook luistert naar de nachtradio. Altijd. Heel fijn. Tot de volgende keer. Dag, Ligia. Dag. Dag. 0800-1121. Johan. Ja, goeienacht. Hallo. Ja, nou, ik hoorde dat verhaal over dieren. Maar dieren zijn veel intelligenter en kunnen veel meer en ook communiceren met ons mensen als wij vermoeden. Ik ben geen specialist op dit gebied, maar ik heb ervaring. Ik heb mijn leven te danken aan mijn kater, die ook een inbraak voorkomen heeft. Oh. En laatst nog toen ik een val maakte, toen was hij opgewonden, hij schrok ook. En ik bleef even liggen, want ik viel met een hoofd tegen een stalen tafelpoot aan en mijn bril vloog af. En hij reikte mij keurig netjes mijn bril aan, zodat ik mijn bril weer op had en overeind kon komen. Oh, en hoe ging dat dan bij het voorkomen van de inbraak? Hoe is dat gebeurd dan? Nou, ik zat op de bank met mijn vriend naast me. Mijn broer, zoals ik hem pleeg te noemen, want ik heb mijn leven aan die knul te danken. Hij is 18 jaar oud en ik ben 84. Deze knaap zat naast mij en op een gegeven moment kreeg ik de bekende dauw in mijn zij van, Ik zei, wat is er? Ja, ik hoor ook dat gebonk wel, maar god, misschien de buren die even bezig zijn met iets, die doen wel meer iets. Het hield aan en ik denk, hé, ik hoor iets van de keuken. Hij was al van de bank af en hij liep op zijn pootjes zoals een kat sluipt de keuken in. En toen nam hij een houding aan en ik denk, oh ja, en ik zag iets bewegen. Maar mijn lamp die was al kapot. En voor ik het weet brulde de panter uit het oerwoud, zoals ik hem wel eens in Suriname gehoord heb. Diezelfde roep had hij ook. En voor ik het wist, ik denk, oh, daar gaat mijn keuken eruit van de deur. Barstte tegenop. En ik zag iemand duiken en ik hoorde iemand wegrennen. Hmm. Nou, toen heb ik meteen de politie gebeld. Ja hoor, uw deur is beschadigd en uw lamp is vernield. Hij had het gewoon voorkomen, want kijk, een hond, daar houden ze wel rekening mee. Die heb je ook elektronisch. Dat kunnen ze op een telefoontje al zien. Of het nep is. Maar een dergelijke panter met een wauw, wauw tegen die deur op, nee, dat had niemand verwacht. En deze jongen die heeft de gewoonte om ook iets te zeggen als hij iets te zeggen heeft. Als ik bijvoorbeeld zijn bak moet verschonen of hij wil het voer hebben, dan maakt hij dat ook even kenbaar. Hmm. En als ik met hem van gedachten wil wisselen, dat ik zeg, ik wil dit of dat, of wat is er, ga jij even kijken. Als er gebeld wordt, dan gaat hij naar het raam. En dan geeft hij wel een brul. Nou, en dan roept hij mij wel dat ik erbij moet komen. En dan is er weer iemand die iets te vertellen heeft of iets wil. Nou, en laatst was er iemand, die was ook op zijn manier leuk. Die pakte hem aan zijn staart. Ha, poelekie. Nou, toen draaide hij zich om. En hij dreigde, zijn oren gingen horizontaal. Ik zei, dat moet je laten, vriend. En hij zette meteen ook een hele grote bek op. En ik heb die kraam ook verzocht op te donderen. Met hem samen, daar kwam het gewoon op neer. Dat deden we allebei. We hadden allebei een hele grote verwaande bek er tegenover. Want hoorden we onzin, een kat. Ik zei, wat? Ik zie je beledigd en ik zie die vent als mijn broer. Heb mijn leven gered. Heb al die dingen voor mij gedaan. Dat doet hij nog. Hmm. En hij wekt mij 's morgens. En ik ontbijt ook samen met hem. Hij wacht tot ik mijn boterham gepakt heb en hij krijgt zijn voer. Ik heb er zo'n band mee met dat ventje. Ja, en je hebt altijd een kat gehad. Je hebt nooit een hond gehad. Ik heb wel met honden te maken gehad, in militaire dienst zelfs. Dat waren bewakingshonden. Maar elke hond en elke kat, en nog sterker, ik heb een buur die heeft een hondje van zijn zoon af en toe op visite. Dat hondje kent ook mijn kat. Want mijn kat ging vroeger naar buiten en dan kwam die ook in de tuin. Een kat en hond, hè? Nou, die twee die kennen elkaar. Maar dat hondje, dat komt naar mij toe met een bal in zijn mond. En die gaat dan een half uurtje ballen met me. Daar heb ik dan ook wel zin in. Een beetje lekker lichaamsbeweging. Ja. Op het veld achter ons. Het is net of je tafeltennis met z'n tweeën. Kijk, dat doet hij uit zijn eigen, hoor. Ik heb het hem niet geleerd. En zijn baas heeft het hem ook niet geleerd. Maar hij doet dat gewoon. Wat leuk. En s'morgens... Ik heb ook s'morgens honden die naar me toe komen. Ook met een baasje bijvoorbeeld. Als ik voor mijn deur even sta te luchten... Dan komt er een aan en zeg ik... Wap. Zo, lieve jongen, hoe is het met jou? Twee huskies. Die hebben zelfs een touwtje om hun mond heen. Want ja, die zijn zo gevaarlijk. Dat zijn poolwolven. Nou, ik haal ze gewoon aan, hoor. Ja, wat leuk. Nou, ja. Johan, je moet gewoon met dieren om kunnen gaan, zoals het kan. Ja. Maar dieren zijn veel intelligenter. Het zijn levende wezens. Het zijn geen dingen. Ze worden vaak ook onderschat, hè, door mensen. Ze worden op een... wat ik nu hoor, bijvoorbeeld ook de idioten... die zich zo nodig een hond hebben aan moeten schaffen... vanwege de corona. En die worden dan nu gedumpt in de asielen. Ja, vreselijk. Het is toch godverdorie geen tweedehands rotauto? Ja, uit mijn hart gegrepen dit. Ja. En nachtuitzendingen vind ik fantastisch. Hm. Ja. Met name vroeger had ik altijd hele goede contacten... met al dit hunkar van de nachtdienst... En met Hetty Lubberding, daar hoor ik nooit meer wat van. Ja, die zal ook al wat bejaard zijn. Hmm. Aldert Hunker heb ik laatst nog een keer gezien op de tv. Hmm. En dat was ook een hele prettige wijze van communiceren, ongeveer net zoals jullie het hebben. Nou, fijn, Johan. Ook op een nachtuitzendingen, die lust ik niet. Nee, fijn. Johan, ik wil nog even naar Germke voor het nieuws, maar ik wil je hartelijk danken en blijf ook luisteren naar Nachtradio. Alsjeblieft deze uitzending erin zoals hij is. Gaan we doen. Dan laat je niet digitaliseren op podcasten, want daar heb ik helemaal geen zin in. De podcast heb ik in de keuken. Oh, het leuke is, we zijn er allebei. Op de radio en als podcast. Precies. Dag, Johan. Ja, we zijn er ook als podcast. Kun je ook eens een keer downloaden. Kun je ons ook overdag luisteren. Nachtzuster overdag, kan ook. 0800-1121. Germke. Hallo. Ik had een vraag. Ik heb een vraag over het geluid van vliegtuigen als ze overkomen. Ik heb opgemerkt dat ze wat rukkerig klinken. Rukkerig? Onregelmatig. Hoe komt dat? Komt dat door wolken, door de atmosfeer, door... Dus ik begrijp dat niet goed. Het is geen egaal geluid. Het klinkt vroom, vroom, vroom. Begrijp je wat ik bedoel? Ik begrijp je helemaal, ja. Ja, ik hoor het weer voor me. En dit is ook weer iets waar ik nooit over nagedacht heb. Maar nu je het zo zegt, dan ga ik dat in mijn hoofd... ga ik me dat proberen, dat geluid even voor de geest te halen. En dan hoor ik het en dan denk ik... ja, die Germke die heeft een punt. Nou, dat is leuk. Ik ben benieuwd of iemand er antwoord op heeft. Ja. Hoe dat komt. Ja. En of dat met opstijgen of landen te maken heeft. Of met het soort motor. Ik ben er heel nieuwsgierig naar, want ik hoor het al jaren. Is het een reden dat je het erover hebt? Woon je bijvoorbeeld in de buurt van een vliegveld? Of, Ja, ik woon in Amsterdam. Ja, dan hoor je regelmatig een vliegtuig overkomen natuurlijk. Ja, en ik ben er helemaal aan gewend. Ik vind het allemaal niet zo erg. Maar ik luister er vaak naar als ik op het punt sta om in slaap te vallen. Ik val er vaak een beetje bij in slaap. En dan hoor ik dat. En dan valt me dat op. Waarom is dat niet een egaal, glad geluid? Ja, nou wat... Dan zwelt het aan... En neemt het weer af en zwelt het weer aan enzovoort. Ja. Oké, Germke, we zetten je vraag erbij. En we gaan de luisteraars oproepen om het komend uur daar even op te reageren. En een goed antwoord. Ik ben er heel benieuwd naar. Ja. En ik vind het een leuk programma. En ik vind dat je het goed doet. En prettige dag verder. Nou, ik neem het compliment in ontvangst. Dank je, Germke. Dankjewel. Fijne nacht. Dag. Ja, we gaan even naar het nieuws. En zometeen dus antwoord op de vraag van Germke en al die andere vragen. En nieuwe vragen kun je natuurlijk doorbellen. 0800-1121. Tot zo. programma van Max. NPO Radio 1. 4 uur, Renske van der Zalm met het NOS Journaal. De Raad van State heeft flinke kritiek op de kabinetsaanpak van de extra compensatie voor gedupeerden in de toeslagenaffaire. De Raad vindt de werkwijze te snel en ondoordacht, schrijft NRC. Het kabinet zou volgende week willen beslissen over een nieuwe regeling. Naast de Raad zijn ook gemeenten kritisch. Zij vrezen dat dezelfde fouten opnieuw zullen worden gemaakt. De eerste repatriëringsvlucht van Transavia uit Marokko is geland op Schiphol. Volgens een woordvoerster zaten er ongeveer 100 reizigers in het toestel. Marokko besloot eerder alle vluchten van en naar Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk te verbieden. Dit vanwege het oplopend aantal coronabesmettingen. Transavia kreeg toestemming om 10 terughaalvluchten uit te voeren. De overheid moet meer doen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat zeggen de ziekenhuisbestuurders tegen Trouw. Het aantal ziekenhuisopnames is nu vergelijkbaar met mei. En in Tiel bijvoorbeeld ligt de IC alweer nagenoeg vol. De vaccinatiegraad stijgt niet zo hard meer en 3/4 van de patiënten is ongevaccineerd. De ziekenhuizen willen dat de regels weer worden aangescherpt. Denk dan aan mondkapjes, meer controle op de coronapas of sneller overgaan tot een derde vaccinatie. Een klokkenluider die cruciale informatie gaf over misstanden in de bankenwereld heeft een beloning van $200 miljoen gekregen van Amerikaanse toezichthouders. Dankzij de informatie konden de toezichthouders voor miljarden aan boetes opleggen aan banken die sjoemelden met rentetarieven. En de nieuwe raket waarmee NASA voor het eerst sinds 50 jaar weer astronauten naar de maan wil sturen, gaat in februari volgend jaar zijn eerste vlucht maken. Het gaat om een onbemande testvlucht, zegt de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie. De raket van 111 meter hoog moet een ruimteschip naar de maan brengen en in de toekomst ook astronauten. Het weer vanochtend in het noorden en oosten brede opklaringen. Er kan ook wat mist en nevel ontstaan. Verder is het droog en is de zon geregeld te zien. Alleen in het noordwesten kan nog een buitje vallen. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster. Met Ron Vergouwen. Nou, nachtbroeder mag je ook zeggen, hoor. Welkom terug inderdaad bij Nachtzuster. Het programma over vragen en antwoorden op NPO Radio 1 van Omroep Max. Heb ik alles weer even genoemd. Ja, en er staan nog een paar vragen open. Onder andere de vraag van Germke. De allerlaatste vraag die net er even voorbij kwam. Die vraagt zich af, hoe komt het dat het geluid van een overvliegend vliegtuig niet constant is, maar wisselt? Ja, ik begon er even over na te denken. En inderdaad, het is wat, ja, zoals het zelf noemde, rukkend. Misschien een beetje raar woord, maar ja, ik snap precies wat ze bedoelt. Perry die had nog de vraag, kan een dier het verschil in intonatie van je stem interpreteren? Hebben we al wel wat over gehoord, maar ik vind het wel enorm boeiend. Dus daar wil ik nog wel wat meer over horen. En Vincent die vraagt zich af, wat is nou eigenlijk de magie van nachtradio? Wat trekt je aan? Wat zijn je favoriete programma's in de nacht? Luister je überhaupt nachtradio? Is het misschien een uitzondering dat je nu de radio s'nachts aan hebt staan? Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar eigenlijk. Want misschien, we horen allemaal hele positieve verhalen nu. Misschien vind je het helemaal niks wat er in de nacht gebeurt. Mag je ook doorbellen. 0800-1121. Dat is het gratis telefoonnummer. Een appje sturen naar de Radio 1-app. Dat mag ook natuurlijk. Of even een mailtje naar nachtzuster@omroepmax.nl. Ja, en de vaste luisteraars weten het. Het is bijna 4 over 4. En 4 over 4, dat is ja, de hoogste tijd natuurlijk voor de discoplaat bij Nachtzuster. En dan is er een verkiezing online. En er mag gestemd worden via de Facebookpagina van Nachtzuster. Het had kunnen zijn LaToya Jackson, het had kunnen zijn Gloria Gaynor, maar we gaan voor Jimmy Bohorn, Dance Across the Floor. Nou, voetjes van de vloer, jongens. Nou, de hakken mogen weer uit. En we kunnen weer even gaan liggen in de bank, luisteren naar Nachtzuster. Zijn we eventjes helemaal wakker geworden. Het is inmiddels 4:07. En hoogste tijd voor een nieuwe vraag. En die komt van Karsten. Die heeft ook gebeld naar 0800-112. Dag Karsten. Hoi, nachtbroeder Ron. Hallo. Hallo. Vertel. Ja. Ik heb een vraag. Het zit zo. Mijn gasrekening verdubbeld in december, januari. Want het valt net een beetje rot, om het zo maar te zeggen. Ja. Nou ben ik wel een beetje mee bezig geweest. En wat ik me eigenlijk afvraag, want zonnepanelen en zo, dat is leuk voor in de zomer. Maar wat is nou in de winter de meest efficiënte manier om je huis te verwarmen? Is dat hout of toch nog met gas? Of misschien wel een warmtepomp? Maar dan moet je weer een enorme investering doen natuurlijk. Ja. Dus ja, misschien dat iemand me daar antwoord op kan geven. Heb je een beetje onderzoek gedaan al of wacht je het nog even af? Ja, ik heb wel onderzoek gedaan en ik neig zelf naar een cv-houtkachel. Want dan kun je, dan met een buffervat, dan kun je schakelen tussen je cv-houtkachel en het gas eventueel. En dan zou je voor in de zomer ook weer met zonnecollectoren je buffervat kunnen verwarmen. Oh. Het klinkt heel ingewikkeld allemaal. Ja, het valt mee op zich. Maar ik heb ook gekeken naar infraroodverwarming. Maar dat is dan weer een enorme kostenpost, want het kost een enorme wattage. Ja. Ja, en in de winter leef je niks op met zonnepanelen weer, natuurlijk. Mm. Ja, een beetje, het kost ook al heel veel tijd natuurlijk om onderzoek te doen voor wat is nou het beste en zo. Maar ja, de snelste manier is natuurlijk gewoon even bellen naar Nachtzuster en informatie inwinnen. Ja, precies. Misschien is er wel iemand die in de installatietechniek heel veel verstand hiervan heeft. Ja. En die zegt, dat moet je absoluut niet zo doen. Of dit is echt een aanrader voor mij, zeg maar. Ja. Nou, ik vind het heel interessant inderdaad. Want ik denk dat heel veel mensen op dit moment denken, met die gasrekening die binnenkort heel erg gaat toenemen. Is het toch wel interessant tegenwoordig om eventjes te kijken van, zijn er nog alternatieven? Ja, want het is echt, ik woon in een oud huis. En ik betaal voor mijn hele energierekening €170 per maand, nu ongeveer. Ja, en dat gaat gewoon naar de €330 toe. Dat is gewoon gigantisch natuurlijk. Iedereen die ziet die rekeningen enorm oplopen de komende maanden. Dan zitten we allemaal natuurlijk een beetje tegenaan te hikken. Ja, dus, en dan heb je wie net de mazzel hebt dat hij het vast hebt gezet. Of sommigen hebben variabel tarief natuurlijk. Ja, dat is maar net hoe het uitkomt. Ja, en ik heb echt precies de pech dat het met mijn contract afloopt. Dus dus even slikken, zeg maar dan. Ja. Nou, laten we eens even de luisteraars om hulp vragen. En kijken of we advies kunnen inwinnen. Kijk, ik denk dat heel veel mensen al een beetje hebben rondgekeken. Wat nou, wat de alternatieven zijn. Dus volgens mij komt er wel een antwoord op zometeen. Nou, top. Een fijne uitzending. Dankjewel, Karsten. En blijf luisteren hoi. Hè. Hoi, hoi. Yo, hoi. 0800-1121. Henry? Ja, goedemorgen. Dag Henry, jij had een mailtje gestuurd hè, naar ons vanuit Japan, volgens mij. Ja, klopt. Ik probeerde in te bellen op dat 0800-nummer. Alleen dat vanuit het buitenland volgens mij gaat het niet. Ja, nou dan bellen we je even terug. Ja, super, top. Ja, ja. Vertel, waar jij reageert ook op de nachtradio, hè? Ja, ik vond het wel grappig, want waarom luisteren mensen naar de nachtradio? En in Japan hebben we 7 uur tijdsverschil. Ja. Dus eigenlijk, soms mag je nachtradio. We zitten meestal bij het ontbijt. Dus s'morgens vroeg, ik vind dat wel prettig om een beetje achtergrondmuziek, achtergrondvraagjes, hè, zoals er bij jullie gepresenteerd wordt, met vraag- en antwoord spelletjes. Ja, ja dat beluisteren we dan. Ik heb de camera aangezet, dus ik zie je staan. Ja, even kijken of er veel tijdsvertraging in zit in het beeld. Maar, vind je het dan niet raar om te luisteren naar een programma dat bedoeld is voor in de nacht en dan zit jij te luisteren aan je ontbijt? Dat is toch raar, toch? Of komt het niet zo over? Maakt het voor jou niet zo heel veel uit? Je hoort het er niet aan af dat het een nachtradioprogramma is? Nee, voor mij niet. Ik hoorde al een chauffeur die zei om wakker te blijven. En voor ons is het gewoon prettig om een beetje Nederlandse radio te luisteren, 's morgens vroeg. Ja. Een beetje achtergrondmuziek, wat ik al zei, is gewoon leuk om, zoals veel mensen de radio als bijzaak erbij hebben, bijluisteren. Ja. Hoe ben je in Japan? Het is helemaal zo stil, hè? Ja, hoe ben je in Japan terechtgekomen? Werk. Het is onze derde trip al in Japan. 1999 was de eerste keer, een half jaar. 2007, drie jaar geweest tot 2010. En nu zit ik ook alweer 2 jaar in Japan. Lijkt me een fantastisch land om een keer naartoe te gaan. Ja, dus, ja absoluut. Ja. Ja. En ik moet de vraag dan toch ook even stellen. Spreek je al een beetje Japans? Ik zou ook meer moeten antwoorden in Japans. Maar we hebben geprobeerd te leren, een jaar lang. En na een jaar heb ik de handdoek in de ring geworpen. Want het is echt, het is een hele moeilijke taal. Ja. De symbolen zijn natuurlijk helemaal anders. Hè. Dat ken je wel van Chinees en Japans. Qua symboliek lijkt het op elkaar. Maar de taal ook. Het is een hele moeilijke taal. Je moet echt 100% tijd instorten, dan wil je het goed leren. En wat ik toen deed met mijn vrouw, een uurtje per week, dat zet geen zoden aan de dijk. Nee, en dan zit je ook nog, ja, ik bedoel, je zit niet naar de Japanse radio te luisteren, maar de Nederlandse radio, dat helpt ook niet echt natuurlijk. Nee, dat klopt, ja. Nee, wat dat betreft zou een Japanse televisie, Japanse radio wel helpen. Maar de eerste keer ook dat we weggingen, dacht ik, dat is voor een half jaar. Dan ga je toch later weer terug voor 3 jaar en dan probeer je te leren. En nu is het ook weer voor een beperkte periode. Dus aan de ene kant denk je van, ja, ik wil het wel leren. Aan de andere kant denk je, ja, ik zie het volgend jaar misschien weer ergens anders. Dus dan heeft het niet zoveel zin. Nee. En ik heb niet echt een talenknobbel, dus dan wordt het altijd extra moeilijk. Maar je kunt je wel goed verstaanbaar maken. Of in ieder geval, je weet uiteindelijk altijd te communiceren met de mensen. Handen en voeten werken. Ja. En tegenwoordig met al die apps, vertaal-apps, Google Translate. Je hebt bijna online vertalers. Met je mobiel loop je rond door de stad en dan richt je dan op een Japans tekstje. En dan krijg je gelijk de vertaling. Nou, wat dat betreft is het ideaal, hoor. Ja. Vandaag de dag. Ja, ja, ja dan, heel goed te doen. De techniek staat voor niets. En ook, want dat blijf ik ook altijd fascinerend vinden, dat Nederlandse radio over de hele wereld te beluisteren is. Ja, dat is echt top. We zijn er blij mee, ook met jou. En met de nachtzuster. Fijn, Henry. En blijf luisteren dan. Hè? En inderdaad, als je af en toe een vraag hebt, ook vanuit Japan, kun je gewoon de radio bereiken. Dankjewel. Ja, super. Bedankt. Fijne dag, nacht nog. En een fijne dag. Dag. Hoi. gaan we toch weer even terug naar Nederland. Joop heeft ook gebeld. Dag, Joop. Ja, goeienacht. Ja, ik wil ook even over de radio terugkomen. Ik hoor een aantal opmerkingen erover, maar de 0 euro opmerking is toch nog wel het handigste, lijkt mij. En wat is de 0 euro oplossing volgens jou? Nou ja, ik heb ook Ziggo en ik heb ook een goede installatie staan met een tuner en alles. Maar de autoradio, waar haalt die dan het signaal vandaan? FM, hè? De meeste in ieder geval. Er zijn er ook FM, ja, FM, ook AM. Maar, waar haalt die signaal vandaan? En al de mensen die een draagbare radio thuis hebben staan, waar haalt die dan het signaal vandaan? Ja, dat, de FM, toch? De ether. Ja, ja Joop, dat weten we. De ether, dat is de algemene overkoepelende naam. Nee. De ether, die zorgt een signaal door de lucht. Ja. En daar halen we signaal vandaan met een antennetje. Mm-hmm. Als je de antenne van de auto afhaalt, dan heb je geen ontvangst meer. Ja, ja uit de lucht, ja. Ja, uit de ether heet dat vroeger. En nu nog. Nog steeds, ja. Ja, nou, de Ziggo, ik heb ook de Ziggo. En als je de Ziggo belt, dan krijg je een klein antennetje gratis. Voor 0 cent stuurt hij je op. En als je dan de antenne uit je radio haalt, die met een tulpstakketje achterin zit, en je stopt een kabeltje van de Ziggo erin, die van 0 cent. En misschien dat het niet op alle plaatsen in Nederland werkt, maar normaal werkt die goed, de autoradio werkt ook goed. Nou, dan heb je een klein antennetje, dan ga je naar internet en dan zoek je even de etherfrequenties op. Hmm. En dan krijg je een lijstje van alle frequenties. Nou, ik heb 20 voorkeurzenders heb ik weer op mijn tuner zitten. En dat gaat verlies. Ik hoorde zelfs laatst iemand beweren die zegt van, och, je hoeft alleen maar de antennekabel uit de muur te halen. Hmm. En dan gewoon in de radio te laten zitten. En die werkt dan ook in zijn antenne. En dan kun je ook perfect ontvangst hebben. Maar ik zou adviseren, koop de kabel, of vraag de kabeltje van Ziggo aan. Sluit hem aan in de antenne. En ik heb 20 voorkeurzenders. Fantastisch. Ja, nou, ik kreeg net de hint of de tip voor een lintantenne van 25 euro. Maar die ga ik even doorstrepen. Want ik vind jou... Als je, dat is niet helemaal waar. Die kun je ook geleverd krijgen. Oh. Bij de handyman. Yeah. Maar dan, die moet je eigenlijk... die is iets beter. Ja. Iets beter. Ietsje. Ja. Maar op sommige plekken, als je het kamertje goed neerlegt... af en toe moet je een keer verleggen of even zoeken. Maar het werkt perfect. Ja. Ik zou zeggen, probeer eerst. We hebben allerlei manieren in ieder geval om te luisteren naar die goede oude radio. Dat is fijn dat het al die radio's zich blijft vernieuwen altijd. Ja, maar die zie ik ook. Die halen we uit de eten. Gaat fantastisch. Ja. Oké, Joop, dankjewel voor het bellen. Oké. Fijne nacht, doei. Hè? Dag. Dag. Ja, je mag blijven bellen natuurlijk, hè, met nieuwe vragen. Nieuwe vragen zijn van harte welkom via 0800-1121. Hans. Ja, goeiedag. Hallo, Hans. Ik heb net gebeld, ik wil eens vragen, ik zit met een groot probleem. Ik heb last van laag frequent geluid. Dat komt via mijn buren binnen en daar ben ik een beetje in onmin met de woningbouw mee. En ik wil graag een oplossing zien, of jullie misschien een tip hebben hoe ik daar mee in strijd kan gaan met de woningbouwcorrespondentie. Je hebt een bepaald geluid op een lage frequentie. Dus je hebt dus een hoog frequent geluid en een laag frequent geluid. Ja. Dat lage frequent geluid, dat is dus net als je bij windmolenparken hebt. Dat is gewoon, komt waarschijnlijk van een warmtebronketel of wat het ook maar mag wezen. Mij in de buurt en dat resoneert naar mijn huis toe. Ja. En daar wil ik dus vanaf. Alleen de woningbouw, ja, die wil daar op een gegeven moment geen maatregelen meer voor nemen. Dus ik wil vragen... Hebben jullie wat tips om van dat probleem af te komen? En is dat echt 24 uur per dag? Het is 24 uur per dag, ja. Och, wat een ellende. Ja, dat kan je wel stellen, ja. Ja, en krijg je dan ook last met je gehoor en zo op een gegeven moment? Of? Nou ja, het is gewoon, het is continu de radio aanzetten om een beetje te kunnen, normaal te kunnen leven. Maar dat om een beetje dus, de boel te tegen te gaan, het is gewoon een verschrikking. Dat is toch niet vol te houden? Ja, maar ik heb niet veel keus. Ik kom er moeilijk uit met die lui. Dus ik wil vragen, kunnen jullie mij een beetje helpen om een beetje daar wat tegenheen te brengen? Nou ja, bij welke woningbouwvereniging zit je? Dat is Rotsdeel. Ach, ja. Ja, nou ja, ik hoop dat er wat mensen met juridische achtergrond zitten te luisteren. Die hebben we altijd wel bij dit programma. Dus, ja. Graag, ja, want vroeger had je Ruben of zo, maar die is er niet meer helaas. Nee, die is helaas overleden inderdaad, een tijdje geleden. En ik heb misschien nog wel een tip voor die mensen met een gasprobleem. Ja, wat moeten we Karsten gaan doen? Ik heb een tijd geleden, was het ook zo hoog. En ik had toevallig nog wat butengas tanken, zeg maar, van de camping. Hmm. Daar ben ik gewoon de winter mee gaan koken. En voor de rest is het gewoon wat dikke thermokleding aan doen. En een beetje uitzingen om te kijken of het weer straks een beetje naar een normale prijs gaat. Ja, en we hopen natuurlijk dat het geen strenge winter wordt met z'n allen. En dat is uiteraard, dat is zeker te hopen. Ja, want heel Nederland hoopt natuurlijk dat we weer een Elfstedentocht krijgen of zo. Maar ja, het wordt een hele dure winter dan. Nou ja, je ziet gelukkig met een beetje mazzel komt die Elfstedentocht maar niet. Dus iedereen zit erop te hopen. Maar ik denk dat er nu de mensen denken van laat maar even nog maar een paar jaartjes overgaan. Ja, dat denk ik ook, ja. Ja. Het is het een of het ander, ja. Het is het een of het ander, ja. Ja. Oké, Hans, ik wens je heel veel sterkte met jouw probleem. Ja, dankjewel. Ik heb trouwens nog een vraag... kan ik ook een keertje gewoon naar met dit probleem een keer naar Max toekomen? Dat jullie me een keer wat langer in de uitzending helpen. Want ik ben best wel in staat om een goed verhaal erover te halen. En ik wil een beetje hulp hebben. Ik wil in ieder geval dan even aanraden om... ben je ook lid van Omroep Max toevallig? Ik ben niet lid, nee. Okay. Nee. Ik ben ook nog niet zo daarmee bezig hou. Hmm. Maar is dat mogelijk gewoon dat je een keer in een... ja, wat langere uitzending komt. Ja, nou ja, in ieder geval is er wel een... Max heeft een ombudsman. Ja. En die, ik weet niet of die ook voor niet-leden, maar misschien kunnen ze in ieder geval wel je verhalen even aanhoren en je wat tips geven. Dat zou zomaar kunnen. Dan ga ik je nu even eenmalig dat nummer geven. Ja. Schrijf het even op. Dat is 035. 035. 677. 677. 5511. 5511. Ik herhaal. 035 677 5511. Ja, dat is de ombudsman van Omroep Max. En die kun je op werkdagen tussen 10 en 12 kun je dat nummer bellen. Oké, okay, nou hartstikke bedankt. Ja, en ik hoop dat zij je verder kunnen helpen. Ik weet niet of het... Dus ik kom nu ook in de uitzending zometeen? Je bent net in de uitzending geweest. Oh, oké, ik ben in de uitzending. Want ik heb de radio op de... En ik heb trouwens nog een prima ontvangst... gewoon met een klein FM-radiootje. Kijk, dat zijn vaak de beste, hè? Die goede oude FM-radio's. Ja, ik heb hem een keer op de rommelmarkt gehaald en het doet het prima, dat ding. Niet stuk te krijgen. Nee, ik hoop ook dat het nog voorlopig even zo blijft. Het is wel handig zo op die manier. Ja, nou, de FM gaat ooit weg, maar voorlopig kun je nog lekker blijven luisteren. Is er al iets over bekend wanneer die FM weggaat? Weet ik niet uit mijn hoofd, maar de voorkomende jaren zit je nog goed in ieder geval. Oké, okay, nou, in ieder geval bedankt en ik sterkte, wacht Hans. Even af. En hoe krijg ik dan die gegevens door? Dan moet ik dan zelf luisteren wat de mensen zegt. Ja, je moet gewoon even blijven luisteren naar Nachtzuster. En dan krijg je zo hopelijk advies over dat probleem met dat geluid. Vind ik het, omdat ik noodgedwongen ben om vaak naar jullie te luisteren. Ja. Heb ik er toch wel een hier en daar een beetje schik in. Alleen ja, af en toe wordt het ook wel eens vermoeiend. Snap ik. Sterkte, Hans. Oké, bedankt. Dag. Dag. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep. He can't hang around. Well, Madness, Our House. Ja, collega Niels die biedt mij net een gevulde koek aan. Heerlijk, een beetje calorietjes op z'n tijd bij Nachtradio is... dat moet ook gewoon even, want je moet af en toe eventjes... ja, zorg even dat je erbij bent, even krachten creëren in de nacht. Want Nachtradio maken, dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Dat moet je af en toe even met koffie doen en af en toe een lekkere hap. Nachtzuster, daar luister je naar 0800-1121. Dat is het telefoonnummer dat geopend is voor jou, voor de luisteraar, voor vragen en antwoorden. En Richard, die is de volgende in de rij. Dag Richard. Goedenacht. Vertel, waar bel je voor? Ik heb een vraagje over. Ik zou graag het merk willen weten van het speelgoedautootje, was ze ooit bij VND, helaas niet. En die had een speelgoedvrachtwagen, te groot een soort tonka oplegger. En met een vrachtwagen geluidje, wat je echt kon starten achter de cabine. Hij had een T-Fort cabine, zo'n horizontale motorkap. Achter de cabine een sleuteltje. Als je ging starten, echt... En als je ging rijden, ging het geluid ook echt omhoog. En ze stopte... Je kunt je nog heel goed herinneren. Over welke tijd praten we nu? Wanneer werd dit autootje door V&D uitgegeven? Ik heb ooit voor Bartimeus gekocht, waar ik op school heb gezeten, van het Blind Instituut. En hij maakte hoorspelen. Dat was in ongeveer 98, 97. Oké, een jaar of 25 geleden. Ja. Ja, oké. Het was een wagentje ongeveer, zover ik wel weet, een gemiddelde... 40 centimeter lang, geloof ik. En 10 breed. En je had een dichte oplegger had je met een schuifje voor om blokjes achterin te doen. Maar het was ook een ladderwagen daarvan. En je wil graag het merk weten, maar zou je hem ook weer willen hebben? Want heb je hem ooit gehad? Ben je hem kwijt? Zou je hem wel weer opnieuw willen hebben? Ik wil ook de techniek weten, hoe het werkt, want ja, een heel leuk systeem. We hadden dan bijvoorbeeld Bartimeus voor hoorspelen. Destijds hadden we een vrijwilliger die een hoorspeler met ons leerde maken. Veel gezet, ik hoorde destijds. En dan kon je die auto dan laten klinken om even te gaan rijden een stukje. Dat was wel echt een geluid dat heel erg leek op een echte vrachtwagen. Ja. Ja. Wat leuk, ja. En daar heb je veel mee gespeeld ook? Nee. We hebben echt bedoeld voor hoorspelen. En je hebt het echt gewoon voor die hoorspelen gebruikt? Ja. Oké. Want we deden ook wel eens voor bij cassettebandjes. En die autogeluiden nemen en dan iets harder gaan door de cassette recorder. Iets omhoog te draaien. Maar dat verbast het zo, hè, het geluid dat... Ja. Maar er was een tijd om de cassettebanden en een ouderwets. Ja, maar daar leven we daar de tijd mee. Ja. Dan kun je echt met zo'n auto kun je zelf besturen ervaren. Oké, nou. Leuk, Richard. We hebben je vraag erbij gezet en we gaan op zoek naar het merk van dit vrachtwagentje. Had ik even twee antwoorden nog te geven. Ook over die man met dat frequente geluid. Ja. Dat kan je ook door de gemeente laten opzoeken. Want daar hebben meer mensen die er last van hebben. En ze dan af laten meten door de gemeente. En die kan helpen? Ja. Oké, goede tip. En daar hebben we nog een antwoord op over het nachtleven. De nachtradio. Ik luister graag naar dit soort programma's. Dat heb je overdag nooit meer, helaas. En ik vind het wel lekker, want ik slaap helaas weinig. Ik ga s'avonds om 9 uur naar bed. Mm-hmm. En ik ben s'avonds om 2 uur wakker, want ik heb geen... ik heb verder niet veel te doen, ik heb geen werk. Ik heb iets doorbesteding, maar heel weinig. Ja. Ik zit in een woongroep en helaas kan dat... Die zo niet geregeld worden. En, ja. Nou, je hebt... Daarom dat ik zacht naar de radio. Dus. Ik snap dat het veel voor je betekent. En dat is fijn dat we wat voor je kunnen betekenen met de radio in de nacht. Ja. Oké. Okay. Dank je wel voor het bellen. Dank u wel. Oké. En succes. Ja hoor, dag Richard. 0800-1121. Dat is het telefoonnummer wat ik de hele nacht noem. En Mark heeft het ook gebeld. Dag Mark. Goedemorgen Ron. Hallo. Ja, ik ben een vaste luisteraar van Radio 1, dus ik wou wel even over babbelen. Kijk, en dan wil ik gelijk van je weten, van luister je liever naar Radio 1 in de nacht dan overdag? Of maakt het je niet uit? Ja, ik ben een nachtchauffeur, dus ik zet mijn radio om 7 uur 's avonds aan. En dan gaat je op Radio 1 en dan gaat het 's morgens om 7 uur gaat uit. Kijk, dus de dingen die overdag te horen zijn op Radio 1, die hoor je zelden? Nee, die hoor ik niet, maar dan slaap ik. God, het is wel echt, als dat echt, ja, je hele leven, dat is helemaal omgedraaid natuurlijk met wat de meeste mensen hebben. Ja, want ik heb laatst nog een keer met Bernard Frits Spits ingebeld. Die had een nachtprogramma. Ja. Ja, en dat was inderdaad, zat ook zijn psycholoog. En ja, dat ging natuurlijk over, voor je biologische klok is het natuurlijk niet heel best om altijd maar in die nacht te rijden. Nee. Ja. Nou ja, ik ben dit zo gewend en dit is zoveel rustiger. En ja, de programma's staan me beter aan en het komt allemaal veel beter binnen. Ja, ja inderdaad. Frits Spits had inderdaad een programma over nachtradio. En dat wordt trouwens misschien wel leuk om even te melden. Er wordt binnenkort wordt daar een samenvatting van op televisie uitgezonden. Heb ik begrepen, ja. Ja, dat is misschien dan wel leuk voor de mensen die dan... dan zie je ook echt Frits in de radiostudio zitten. Wordt 29 november, vanaf 29 november is dat te zien op televisie. Ja, ja. Dat is even een tipje tussendoor. Dus ja, nee, ja, ik ben blij dat we veel voor met name over vrachtwagenchauffeurs kunnen betekenen. Ja, dat is ook zo. Want kijk, zeker met het programma net gaan. En dan heb je... Ja, laagdrempelig en vaak heel leuk onderwerpen, zeg maar, waar je gewoon spontaan kan inbellen. Vaak zijn het ook vaak dezelfde jongens die je hoort. Ja. En vaak zijn het collega's. En wat ik zeg wou, en podcasten vind ik leuk. Er zitten echt hele leuke podcasts tussen. En dan denk ik van, nou, ik wil eigenlijk die volgende ook wel horen. Maar ja, dan duurt dat nog weer een week of anderhalve week. Of, ja. Snap je dus? Ja, en je hebt natuurlijk net Vink gehoord. Die geven dan weer tips voor voor podcasts en zo. Ja, klopt. Ja. Het is niet dat er niks is om te luisteren. Nee, zeker niet. Nee. Ik zeg tegen jullie lekker door te blijven gaan zo. Heel goed. En dat gaan we doen als jij blijft luisteren, Mark. Ja, want doe ik zeker. Oké. Okay. Fijne rij veilig vannacht. Ja, fijne weekend nog, hè. Dankjewel. Hoi. 0800-1121. Een mailtje sturen, ik zal het nog maar even zeggen. Mag ook natuurlijk, want dat blijven we ook altijd eventjes checken tussendoor. Dat is natuurlijk nachtzuster@omroepmax.nl. Of een appje sturen via de NPO Radio 1-app. Er worden ook heel veel antwoorden komen op dit moment binnen over dat geluid wat te horen is in die woning van de beller van daarnet. Ook Richard met zijn speelgoedautootje. Nou, ik hoop dat daar zometeen ook wel even bellers van komen. Want daar moeten we toch ook nog even antwoord op geven. 0800-1121. Rob. Hallo. Dag Rob. Hallo, goedemorgen, middag. Goedemorgen. Wat is het voor jou? Morgen, bijna 10:00, 9:45. Oh. We hebben nu 5 uur tijdverschil en volgende week 6, als jullie de klok weer verzetten. Waar zit je ergens? Ik zit op Koh Samui Thailand, een tropisch eiland. Oh, kijk, ik hoef geen medelijden met je te hebben qua weer. Nee, hoef ik niet, maar het is een eigen keuze ook, hè. Want ben je op vakantie of woon je daar? Nee, ik woon hier al heel wat jaartjes. Oh. En ik bel eigenlijk even een berichtje in voor de energieprijzen. Ik zeg voor... je kunt er gaan emigreren naar landen wat niet zo duur is. En waar je geen verwarming nodig hebt. Want de prijzen zoals in Europa stijgen, gaat nergens om. Dat is hier helemaal niet. Ook niet met de brandstof. Het gaat hier wel iets omhoog, maar niet zoals bij jullie. Nee, want je hoort dan in het nieuws, ja, het is een wereldwijde energiecrisis. Overal gaat de prijs omhoog. Maar nee, jullie merk je er niet zoveel van dus? Nee, dat is een liter dieselkast, die is gewoon 70 cent. Dus, en hier rijdt geen één elektrische auto. Oh. Niet één. Nou, dan... Klimaatprobleem wordt hier niet over gepraat. Echt niet. Nou, dan kom ik bij jullie tanken. Ja, ging er maar op een eiland. Nee, maar het is gewoon natuurlijk ook belastingtechnisch veel aantrekkelijker. Dus, ja, ja. En altijd warm, nooit kouder dan 30 graden hier. Hele ja. Nou ja, qua zonnepanelen is het ook wel een ideaal land, als je dat zou willen. Nee. Hop. Oh. Rob, je valt even weg. Even de telefoon aan het oor. Hallo? Rob? Dus. Oh, Rob, ben je er weer? Ja. Ik wil even schakelen naar mijn earpods automatisch. Oh, je bent aan het rijden nu? Nee, ik ga eigenlijk morgen mijn 8e wandeling doen hier, 15 kilometer. Ah, oké. Okay. Hoe warm is het? Dadelijk te warm. Hoe? Nu is 33 graden. Oh, 33. Maar 33. Ja. En hoeveel wordt het vandaag, denk je? 36. En dan gaan we dadelijk. Nou, het is nu regentijd. Dus we gaan in januari naar de warme tijd. En dan wordt het echt wel 35, 40. Het is ook niet dat je hoeft te stoken, hè, Rob? Nee. Hier op dubbel glas halen staat hij ook niet. Als een beetje groot geluid. Ach. Dus een spannende uur. Ja. Is hier allemaal niet. Nee. Nou, ik denk dat jij niet terugkomt, hè, naar Nederland. Voorlopig. Nee, ik heb een visa voor de rest van mijn leven. En ik heb ook alles verkocht in Nederland. Daarom kan ik nou in de tijd overbruggen op mijn AOW en mijn pensioen. En dan sluit ik hier een oude dag wel. Wauw. Nou, ik wens je heel veel plezier daar nog. En fijn ook dat je ook daar naar de nachtradio kunt luisteren. Ja, maar ik luister elke dag op naar gaan tot 11:30. Ja. En dan spreek ik over. Dus, maar fijn om te horen en die groetjes aan alle mensen in Nederland. En fijne uitzending nog. Nou, namens alle mensen groetjes terug, Rob. Oké, dank je. Dag. Hoi. Dag. I set out to get you with a fine tooth comb. I was soft inside. There was something going on. You do something. Kenny Rogers en Dolly Parton, Islands in the Stream. Alweer bijna 40 jaar oud deze plaat. Klassiekertje hoor. Je luistert naar Nachtzuster op NPO Radio 1. En vragen en antwoorden, je kent het inmiddels, daar draait dit programma om. En dan kun je bellen naar 0800-1121, net zoals Kelvin. Dag Kelvin. Hallo, u spreekt hier met Kelvin. Ja, ik wil even wat zeggen over tonaliteit van dieren. Daar weet ik niet zoveel van. Maar ik wilde even zeggen dat ik me wel ooit een onderzoek herinner... waarin gezegd werd dat honden bijvoorbeeld... wanneer ze naar ons luisteren, vooral letten op de qua klanken, vooral op eigenlijk alleen maar op de klinkers letten en niet op de medeklinkers. Mm. Apart. Of tenminste, dit is nieuw voor mij. Ik zou juist zeggen dat, dat de medeklinkers dat iets meer een soort klankkleur geeft, maar Kelvin? Ja. Dat verbaasde mij ook wel een beetje toen. Ja, maar dit heb je ergens gelezen? Ja. Hm. God. Maar volgens mij, ik geloof wel zeker dat dieren wel naar toon ook luisteren. Ja, want, dat lijkt me wel, toch? Ja. Ja. Vooral bijvoorbeeld honden, die hebben enorm goede oren. Dus ook al de frequentie en het volume, dat is allemaal bepalend, toch? Dat zou ik denken in ieder geval. Ja. Ja. Ja, het is wel iets wat ons bezighoudt allemaal. En waar we ook in de app antwoorden op krijgen. Ik kreeg net een mailtje van iemand die zegt... ja, een hond kan gemiddeld maar liefst 125 woorden begrijpen. Geloof je dat? Ja, dat geloof ik wel. Hmm. Oh, curieus dat alweer een echte getal is. 125 woorden, ja. Ook maar een gok lijkt me van mensen, maar ik weet het niet. Zullen we eens vragen of er nog meer mensen hier wat over willen zeggen, Kelvin? Ja, dat is goed. Maar ik wil daar eerst nog even wat zeggen over nachtradio. Ja, dat mag. Ik denk dat het gewoon is... ja, dat er inderdaad die intimiteit... en die soortgelijke intimiteit, die heb ik ook wel op Twitter. Daar hebben ze een nieuwe functie, Twitter Spaces. En daar heb je dat ook wel een beetje, vind ik. Leg even uit voor de mensen die het niet kennen. Wat is Twitter Spaces? Dan maak je dus een space aan. Dat is een soort van meepraatkanaal. Dan kunnen mensen die een account hebben op Twitter, die kunnen dan luisteren. Maar die kunnen ook daadwerkelijk een spreekverzoek indienen. En als degene die dat kanaal dan heeft aangemaakt dat toelaat, dan kan diegene ook meepraten. Oh ja, dat is een beetje wat een tijdje geleden was Clubhouse zo'n hit, hè? Zoiets. Ja, dit is eigenlijk uit reactie met Clubhouse gekomen. Ja, eigenlijk gewoon chatten met z'n allen in een kamertje, maar dan niet met typen met woorden, maar dan heb je gewoon, dan praat je gewoon in je microfoontje van je telefoon. Ja, en dat is dus dat. Ik heb dus elke avond wel spaces en ik doe ook elke donderdagavond mee met de Mankementenshow. De Mankementenshow? Ja. Oké, en wat vertel je daar dan in? Oh, ik ben altijd de feitjes. Jij brengt feitjes in in die kamer, zeg maar. Ja. Oké. Okay. Samen met gezellig Stella Bergsma, Willem Treur en Jelmer Visser. Oké, okay, nou, dat lijkt me een gezellige kamer daar. En hebben jullie het ook wel eens over radio en nachtradio? Nee, maar dat lijkt me wel een geschikt onderwerp. Ik eigenlijk zou het zeker een keer op de agenda zetten. Want wij hebben het er ook de hele nacht over nu. Ja, dat komt natuurlijk ook een beetje omdat wij een nachtradioprogramma zijn, maar... Ja, ik merk toch wel dat als je erover begint, ook als ik vertel van ja, ik presenteer een programma in de nacht op de radio, dat heel veel vragen altijd van mensen uitlokt. Ja. Ja. Mensen hebben er altijd wel een mening over. Ja. Oké. Okay. Nou, zijn we weer rond, denk ik, hè, Kelvin? Ja, fijne nacht verder. Dankjewel. En jij ook. Blijf luisteren. Ja, zal ik zeker doen. Dag. Marjan. Ja. Goedenavond. Ben je nog wakker? Nou, ja, ik ben nog wakker. Ik ben wakker geworden. Oh, heb ik je wakker, wakker gemaakt? Of, Nou, nee hoor. Ik ben mezelf wakker. Oké. Okay. Vertel, waar bel je maar, voor? Maar ik wil even inhaken op de gasgedoe. Dat ze dus ons aan het... of aan het drijven of bang maken, wat dan ook. Maar ik woon zelfstandig. En ik kon net rondkomen... met mijn uitkeringtje. Ik ben 59, om wel te zijn. En ik heb een heel mooi stuk antiek staan, wat mij heel erg emotioneel waarde heeft. Mm. Maar helaas wil ik dat dan verkopen, want ik maak me de tering, de zenuwen over dat ik eventueel meer moet gaan betalen. En dan ben ik alles weer kwijt. En dat is niet de eerste keer, dus ik ben hier heel trots op. Mm. Ik heb een saunaatje en zo zelf geïnstalleerd en zo. Maar ja, goed, die man zei ook, je kunt het gewoon uit de lucht halen. Ik heb hier zo'n klein radiootje staan met de antenne. En man had gelijk, maar die had ik een beetje te liegen. Want je hebt gewoon ook de wereldradio, maar goed. In ieder geval, het gaat om mij. Zie ik ze dwalen of sorry. Maar goed, ik wil dan graag het stuk verkopen. Het is houtsnijwerk. Dat staat meestal in kloosters en zo, weet je wel. Fraters en zo, die zooi. En dan wil ik graag maar verkopen, want ik weet per god niet hoe ik het moet doen. En het gaat me aan mijn hart nogmaals, want ik ben helemaal geen materialist. Maar, ja, je ziet, met angst mij een beetje gerustgesteld. Met angst en beven zie je de komende maanden tegemoet qua energierekening en zo. Ja. Ja. Want ik sta er alleen voor. Mm. Ah, dat klinkt heel erg dramatisch, maar ik bedoel, wat betreft eventueel, dat kun je wel gaan vragen, maar ik ben niet zo erg daarvan. Nee. En ik ben heel erg op mijn vrijheid gesteld. Ja, maar Marjan, weet je ook wat voor soort contract je dan hebt met je stroomleverancier en zo? Want een heleboel mensen hebben ook gewoon nog een soort vast contract. Dus die gaan het komende jaar helemaal niet meer betalen, omdat ze gewoon die prijs ooit hebben vastgezet. Dus misschien valt het wel mee. Ja, dat zeg jij. Nou ja, ik wil je ook maar even wat een hart onder de riem steken en te denken van het kan tegenvallen, maar het kan ook meevallen. Dat het dubbel prijs dadelijk wordt. Nou nee, dan, als je een vaste prijs hebt, dan blijft het komend jaar in ieder geval nog gelijk voor je. Contract. Wat zeg je? Daar was ik mee bezig. Ah. Ja. Ik kan voor 5 jaar dat vast laten zetten, maar hoe lang dat geleden is, weet ik niet meer. Dat moet je dan even uitzoeken eigenlijk. Het is fijn om te weten dat je in ieder geval weet wat eraan komt. Ja, dat is waar, ik begrijp het. Maar ik wil dus dat stuk wel verkopen. Dat ik iets meer armslag heb. Oké, Marjan, ik wens je heel veel sterkte. En ik hoop dat het een beetje meevalt toch, hoor, voor je. Ja, dat hoop ik ook. Ik hoop dat iemand gaat reageren. En dat eventueel, you never know. Blijf luisteren in ieder geval. Doe ik, akkoord. Oké. Okay. Sterkte, Marjan. Dag, fijne nacht. Dankjewel. Dag. Roosmarie. Goedenacht, Ron. Vertel, voor welk onderwerp bel je? Of heb je een vraag? Dat mag ook natuurlijk. Ja, eigenlijk wilde ik reageren op Vincent. En ik heb een vraag aan u. Ik heb Vincent zelf niet gehoord. Maar wat mij te binnen schoot, dat mij opvalt aan nachtradio, is dat er tussen 12 uur 's nachts en 6 uur 's ochtends geen schreeuwerige radioreclames te horen zijn. Fijn, hè? Ja, kijk, mis dat niet mee de afgelopen uren. Nee. Dat is wel een verschil met overdag. Hè? Ja, dan stel je erop in en je kunt dan ook mee omgaan. Als je radio luistert op dat moment. Maar het is een verademing, zo 's nachts geen radioreclames. En ik dacht, daarvoor bel ik om misschien heeft iemand anders dat ook gemerkt, hè, dat een heel erg verschil is. Ik weet, dan riep ook meteen weer de vraag op waarom eigenlijk niet. Hè? Zou ik overnachtig zijn, waarom er geen reclame zijn. Misschien dat die doelgroepen dan niet luisteren of zo, ik weet het niet. Maar goed, daarvoor belde ik. En ik had een vraag aan u. Weet u toevallig wie die stem is die altijd na afloop van het OVT-programma op zondagochtend van de VPRO zegt, en hiermee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u pleegt te bieden? Ja, dat is een hele bekende uitspraak inderdaad aan het einde van OVT. Ja, dat is een hele oude radio uitspraak, hè? Ja, ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik het wel eens gehoord heb, maar ik weet het niet meer. Dus die vraag die gaan we gewoon even aan de andere luisteraars stellen. Volgens mij is dit wel een van de oudste uitspraken op de Nederlandse radio. ooit geweten, of bewaarde uitspraken in ieder geval van de Nederlandse radio. Ja, ik zit zelf in het programma de Perstribune natuurlijk, dus ik hoor hem elke zondag ook voorbij komen. Ik vind het een prachtige eindtune eigenlijk. Ik vind het heel slim bedacht van de makers van de OVT. Ja, het is die oude radiostemmen, dat maakt altijd nog steeds wel indruk. Ja, de woordkeuze, de tonatie. Het is, ja, ik vind hem heel mooi. Ja. En, nou ja, ik denk, ik ga hem nou toch aan de lijn. Ik was benieuwd, of misschien weet iemand het. Ja. Hartelijk dank voor de gelegenheid. En mag je een goed weekend wensen alvast? Alleen als ik jou ook een goed weekend mag wensen. Ja hoor. Dankjewel. Okay. Fijne nacht, Roosmarie. Dag. Jos, goeienacht. Ja, hallo, daar ben ik, Jos. Die stem, dat is van Colijn. De oud-premier? Ja. Ah, dat was hem. Die hield een... hij geloof ik in 1937 of zo. Er was onrust over de oorlogsdreiging. En die zei, gaan we allemaal rustig slapen. U kunt gewoon gaan slapen, want het valt allemaal wel mee, zei hij. Hij stelde de mensen gerust. En dat hebben ze dus... dat gebruiken ze nog steeds dan. Ja. Ja, ik vind het briljant bedacht. Ja, het programma OVT loopt al een tijdje natuurlijk. Dus het is een fijne uitspraak. En nu weten we ook voor wie die is. Colijn, nou, dat hebben we snel opgelost, deze vraag, Jos. Ja, oké. Dankjewel voor het bellen. Graag gedaan. Oké, dag. I'm riding in your car. You turn on the radio. You're pulling me close. I just say no. I say I don't like it, but you know I'm a liar. 'Cause when we kiss, Pointer Sisters. En de titel van het nummer heb je waarschijnlijk al geraden. Het is Fire. We gaan naar Jannes. Jannes, goeienacht. Goedenavond, vannacht. Vertel, waar bel je voor? Ik heb de radio uitgedaan. De meneer die wat wilde weten over mijn miniatuurauto. Ik geef hem de volgende tip. Ga in contact opzoeken met de vereniging NAMAC, Nederlandse Algemene Miniatuurautoclub. Dat is een hele mond vol. Ja, NAMAC. NAMAC, oké. Okay. Dat is een goede tip inderdaad. Ja, het is een heel specifiek autootje, maar jij denkt dat Richard wel kunnen helpen. Zeker weten. Ja. We houden regelmatig beurzen. De laatste beurs is afgelopen zaterdag geweest. Ja. Dat is helaas alweer voorbij. Ja. En ook eventjes me omdraaien. Dan is er op 4 december, zaterdag 4 december in Houten, houden ze hun volgende beurs. Oké. Okay. En dat is in Houten. Dat is langs de A27 in het industriegebied. Hmm. Hoe dat daar, het grote zalencomplex heet, dat weet ik op dit moment niet. Hmm. Maar okay. Dat is, als ze gewoon naar de website gaan, is dat allemaal te vinden. Nou, ik denk dat Richard dat wel moet kunnen vinden. Ja, ja. Dat lijkt me ook. En die mensen weten ongetwijfeld iemand die hem meer kunnen vertellen over zijn miniatuurauto. Ja. En waar het wie het eventueel zou kunnen hebben of hoe of wat. En welk merk het is, want dat wil je ook graag weten. Ja. Ja. Oké, okay, nou, dankjewel Jannes. Goed antwoord. Prima. Oké. Okay. Oké, succes. Fijne verder. Nacht. Dag, dag. Ja, en tot het nieuws ga ik je nog even bijpraten over wat voor antwoorden we nog zoeken. Nou ja, we zijn natuurlijk met nachtradio bezig. Daar mag je altijd nog steeds voor bellen. We hebben ook nog steeds de vraag openstaan. Hoe komt het dat het geluid van een overvliegend vliegtuig niet constant is, maar wisselt? Verder hebben we nog de vraag, wat is nou eigenlijk de meest efficiënte manier om je huis te verwarmen? Dat was de vraag van Karsten. En die wil in de winter toch even een goedkopere manier vinden dan gasverwarming. Hans die had een vraag, die heeft last van een laagfrequent geluid in zijn huis. De woningbouwvereniging wil hem niet helpen. Die is daar volgens hem verantwoordelijk voor. Hoe kan hij daar wat tegen doen? Nou ja, er werd al een tip gegeven. Zoek steun bij de gemeente. Maar ja, of dat nou de meest logische hulp is die kan inroepen. Misschien zijn er andere dingen te bedenken. Er zijn nog andere vragen ook die openstaan. Die zal ik zo meteen nog wel eventjes opnoemen. Maar gewoon even met dat telefoonnummer bellen. Hè? 0800-1121. Je mag ook gewoon een mailtje sturen. Het is ook bekend inmiddels. Nachtzuster@omroepmax.nl. Je kunt chatten met ons. Je kunt mee naar de NPO Radio 1-app. Ach, er zijn zoveel manieren ons te bereiken. We gaan even naar het nieuws. Dan zijn we zo weer bij je terug. Tot zo. Van Max. NPO Radio 1. 5:00, Renske van der Zalm met het NOS-journaal. De eerste repatriëringsvlucht van Transavia uit Marokko is geland op Schiphol. Volgens een woordvoerster zaten er ongeveer 100 reizigers in het toestel. Marokko besloot eerder alle vluchten van en naar Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk te verbieden. Dit vanwege het oplopend aantal coronabesmettingen. Transavia kreeg toestemming om 10 terughaalvluchten uit te voeren. De overheid moet meer doen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat zeggen de ziekenhuisbestuurders tegen Trouw. Het aantal ziekenhuisopnames is nu vergelijkbaar met mei. En in Tiel bijvoorbeeld ligt de IC alweer nagenoeg vol. De vaccinatiegraad stijgt niet meer zo hard en 3/4 van de patiënten is ongevaccineerd. De ziekenhuizen willen dat de regels weer worden aangescherpt. Denk dan aan mondkapjes, meer controle op de coronapas of sneller overgaan tot een derde vaccinatie. De Raad van State heeft flinke kritiek op de kabinetsaanpak van de extra compensatie voor gedupeerden in de toeslagenaffaire. De Raad vindt de werkwijze te snel en ondoordacht, schrijft NRC. Het kabinet zou volgende week willen beslissen over een nieuwe regeling. Naast de raad zijn ook gemeenten kritisch. Ze vrezen dat dezelfde fouten opnieuw zullen worden gemaakt. Een klokkenluider die cruciale informatie gaf over misstanden in de bankenwereld heeft een beloning van $200 miljoen gekregen van Amerikaanse toezichthouders.

Suzanne Freek Goud. Het is 7 minuten over 5 en heel veel mensen beginnen langzaam wakker te worden. Hebben misschien nu net de radio aangezet, nog net het staartje van de nachtradio. En dat is ook een van de onderwerpen waar we het over hebben vannacht. Nachtradio, de magie van nachtradio. Misschien heb jij er wel een mooi verhaal bij. Misschien hou je helemaal niet van nachtradio. Vind je het juist leuker om overdag naar de radio te luisteren? Of misschien zeg je nee, die band die je voelt met iemand op de radio tijdens de nacht, dat is niet te vergelijken met iets wat overdag wordt uitgezonden op de radio. Nou, dat soort verhalen, daar zijn we ook benieuwd naar. 0800-1121. Maar natuurlijk ook al die andere vragen en antwoorden. Nieuwe vragen, ook op datzelfde telefoonnummer weer van harte welkom. John? Ja, goeienacht, hallo. Goeienacht, John. Ja, hallo. Ik heb wel heel lang moeten wachten, zo wat 25 minuten bijna. Ach, ja, het is druk vannacht. Soms dan ben je er zo en soms dan sta je even te wachten. Excuses daarvoor, John. Ja. Nou, voor mijn kaf, ik had van de week in TV Totaal gelezen over dat een van Musk van Tesla, dat hij allemaal satellieten in de ruimte wil schieten. Ja. En dan wil hij doen dat eigenlijk mensen allemaal goedkoop internet kunnen krijgen en kunnen gebruiken. Mm-hmm. En voor mijn kaf hoe dat zit en wanneer dat gebeurt. En dat het ook echt goedkoop wordt. Ah, dus er wordt een nieuwe satelliet de ruimte ingeschoten door Tesla. Ja. Elon Musk, ja. Ja, precies, Elon Musk, ja. En oké. Nou, ja. Omdat ook kijk, veel mensen gaan naar een voedselbank en er staat niet dat ze bijvoorbeeld internet hebben, dat ze dan bijvoorbeeld €50 moeten betalen voor internet. Dat is wel heel erg duur geworden de laatste jaren. Hmm, dus het is ook een beetje een soort ontwikkelingsproject. Ja. Oké. En voor mij kan als je dan via de overheid of via de gemeente dan goedkoop internet kan krijgen. Want ja, €50 per maand is eigenlijk veel tegenwoordig voor internet. Ja, dat is voor sommige mensen niet te betalen. Vooral straks als die energieprijzen weer omhoog gaan natuurlijk. Ja. Kijk, nog een tip misschien over mensen die dan gas gebruiken voor huis te verwarmen. Kun je ook zitten denken van, is het misschien ook niet een goedkope oplossing om petroleumkachel te pakken? Dat misschien petroleum misschien goedkoop is. Nou, dat is ook wel weer een hele opgave volgens mij, om dat dan om daar je huis mee te verwarmen, denk je niet? Hallo, John? Ja. Oh, ik dacht dat je wegviel. Dat mensen misschien een petroleumkachel kunnen pakken in plaats van een gas CV-ketel. Dat het misschien goedkoper is om te stoken. Ja, ik zou zeggen van niet, maar ja, ik weet het niet. Laten we het even vragen aan de luisteraars. Ja, dat de mensen misschien dat een tip is. En ook voor mensen die bijvoorbeeld radio zoeken voor een goede oplossing, zou te denken om gewoon een draagbare radio met luidsprekers, dat je bijvoorbeeld bij een kringloopwinkel kan je bijvoorbeeld misschien voor €10 zoiets kopen. Een gewone oude FM-radio? Ja. Ja. Ja, nou ja, voor zolang die ook nog te gebruiken is natuurlijk, want dan willen ze op een gegeven moment ook mee stoppen. Ja, en ik denk dat DAP Plus radio's hier ook steeds goedkoper, heb ik het idee. Ja, de DAB Plus radio's, hè? Dat zijn die digitale radiootjes. Ja. Ja. En die kan je dan inderdaad misschien voor een paar tientjes kopen. Ja. Hoe luister jij naar de radio? Gewoon met een draagbare radio cassette record met twee cassette ding van zo'n ouwetse van Sony. Maar via de FM? Ja, gewoon FM, ja. Ja, oké. Okay. En dan ook trouwens over de tuners en decoders. Ja. Als je een decoder pakt, dan moet je opletten dat je, als je daar wil gebruiken van Ziggo of zo, van KPN of zo, dat je daar dan wel een abonnement op hebt. Want je hebt decoders waar je een kaart in moet stoppen en dan ben je wel vaak verplicht om een abonnement bij te pakken. Anders kan je bepaalde zenders niet ontvangen, omdat daar gecodeerd zijn. Hmm. Oké. Okay. Hey, maar John, we houden het even bij die vraag over die satelliet die de lucht in wordt geschoten voor het goedkope internet. Daar houden we het even bij. Ja. Oké, John, we gaan vragen aan de mensen of zij een antwoord hebben op jouw vraag daarover. Oké, en ik hoop dat de mensen misschien iets hebben aan de tips die je hebt gegeven misschien. Ik denk dat er wel een paar mensen hebben mee zitten meeschrijven. Oké, John. Bedankt. Dag, John. Okay. Oké, okay, geen nacht. Dag. 0800-1121. Fred. Ja, Ron. Daar ben je dan. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, ik bel eigenlijk naar aanleiding van Hans. Die viel over het laagfrequent geluid, LFG. Nu is het eigenlijk kort gesloten. Ik weet niet of hij nog luistert. Hopelijk natuurlijk wel. Het is een hele ingewikkelde kwestie. Hij kan informatie winnen bij Mariana Alves Pereira. Die bestudeert het al 30 jaar, laagfrequent geluid. Zij kan er ook heel veel over vertellen. Er zijn heel veel oorzaken, mogelijke oorzaken. Het wordt ook heel snel bedacht dat het al snel bij een buren ligt of aquariumpomp of zo, dit en dat. Maar het is echt een. Ik ben er zelf al 3 jaar mee bezig. Ik ben net een week van mijn verjaardag in 2018 heb ik het ontdekt. Ik ben 3 maanden op de vlucht geweest. Ik ben mijn huis uitgegaan. Ik ben met de auto naar Frankrijk geweest. Ik ben gewoon ten einde raad was ik. Ik moest toch terug naar huis uiteraard. Dus je leert er wel enigszins een klein beetje mee leven. Maar het is en het blijft een hel. Ja. Je staat alleen. Of je nou bij een advocatencollectief bij de gemeente komt, of je komt bij een arts, of je komt bij een psycholoog, of je komt. Het begint al met, ja, misschien is het wat tetanus of dat soort dingen ook allemaal en al die onzin meer. Het is, ik kan dit niet zo heel kort gesloten. Ik heb me hier ook niet op voor kunnen bereiden, want ik hoorde het toevallig. Dat het gemeld werd. Maar het is een hele ingewikkelde kwestie. En je kan niet zo zeggen van 1, 2, 3 komt daar en daar vandaan. Hè, want je hebt natuurlijk vliegverkeer. Je hebt zelfs die draagkracht van het laagfrequent geluid. Dat reikt al 50 kilometer ver. Dan heb je natuurlijk masten, G5, je hebt verkeer, je hebt zoveel dingen, je hebt allemaal machines om je heen. Ja. Woningen die niet gebouwd zijn in de tijd dat ze later bij gingen bouwen met aggregaten en zware machines en leidingen die in de grond terechtkomen, pijpleidingen. Het kan echt overal vandaan komen. Het kan overal vandaan komen. En het punt is ook technisch gezien. Je hebt dus ook als een bepaalde laagfrequent geluid elkaar kruisen. Dan wordt het heel moeilijk te ontdekken waar het exact vandaan komt. Ja. Als die frequenties dus, in de lucht elkaar, tegen elkaar botsen. Dan is het nou of het een of het ander. Hm. En doordat er zoveel bijgebouwd wordt en zoveel leidingen in de grond komen en zoveel elektronica en dergelijke. Ik bedoel, het begint bij een ijskast. En ik bedoel, ja, daar begin je mee. Ik ben echt door een hel gegaan. Ik heb de stekers uitgetrokken. Ik ben op straat gaan lopen. Overal gaan luisteren. Wat kan het zijn? Waar komt het vandaan? Ik woon naast een hotel. Ja, die breidt ook alleen maar uit. En die heeft gigantische zware keukenapparatuur bijgebouwd. En het gaat maar door. Vreselijk. Het wordt allemaal steeds ingewikkelder. En je kan het ook niet. Ik weet zeker dat het aan mijn locatie ligt. Want elders heb ik het niet. Maar ik ben wel gevoelig voor het geluid geworden. Dus als ik bij een windmolen sta, dan hoor ik dat ook. Er zijn ook turbulenties. Net toevallig ook over die dame die dus over die vliegtuigen begon. Ja. Dat zijn ook allemaal turbulenties en geluids. Golven. Dus nou heb je dus, dat zeg ik dan voor Hans specifiek en meerdere die dan eventueel luisteren en die hierin geïnteresseerd zijn. Mm. Op Facebook heb je lotgenoten laagfrequent geluid. Daar kun je dus terecht waar je enigszins wat verhalen op kan snuffelen. Maar ja. Het is niet altijd hetzelfde soort verhaal. Nee. Ik bedoel, er zijn natuurlijk heel veel verschillen. Ja, ik stel, je hebt ook verschillende soorten lotgenoten, laat ik het maar zo zeggen. Ja, maar goed, deze tip van Facebook is wel een hele goede, Frit. Ja, ja. Lotgenoten, laagfrequent geluid. Yes. Dat is een hele goeie. Okay. En er zijn, als Hans verder nog ging, ik weet niet of hij vlakbij een vliegveld woont, of weet ik wat, heb je nog Flytrack, heb je nog? Dan kun je dus ook kijken. Ja. Wanneer er een vliegtuig voorbij komt, en dan moet je ongeveer rekening houden met een op je mobieltje bijvoorbeeld, met een afstand van 1 centimeter, 1,5 centimeter, wanneer het vliegtuig eigenlijk al voorbij is, op je schermpje, dan komt het pas voorbij. Maar goed, aan de hand daarvan kun je ook eventueel controleren of het ermee te maken heeft. Ja, nou ja, voor hem was het echt 24 uur per dag. Dus het is een soort constant geluid. Dus ik denk dat het dan niet is. Maar goed, hij moet zelf maar eventjes kijken. Nou, en die Facebookpagina vind ik wel een hele goede, Frit. Dus laten we het daar vooral even bij houden dan, denk ik. Ja, oké. Want het is toch een heel lang verhaal, hoor. Want ik bedoel, er zijn ook veel ervaringsdeskundigen geweest, ja, die op het internet. Ja. Maar het is geen fabeltje in ieder geval, hoor. Ik bedoel, nee, dat denk ik ook niet. Dus nee, maar dat weten we 100% zeker, hoor. Ja. Oké, dankjewel, Fred. Graag gedaan, Ron. Fijne nacht. Ja, oké. Dankjewel. Dankjewel. Dag. 0800-1121. Edith, goeienacht. Goeienacht. Ja, ik belde over de honden, maar ik wou ook nog eerst even zeggen, er was een vraag naar dat geluidsverschil. Ja. En dat is niet beperkt tot vliegtuigen. Dat merk je ook met een auto op de weg. Dat heet geloof ik het Doppler-effect. Met dat het een auto passeert en bijvoorbeeld met een toeter, dan hoor je dat dat geluid verandert met dat hij dus doorrijdt. Dat heet Doppler-effect. Maar voor de rest weet ik niks van. Goed, honden. Dit nog een beetje afwijzend van dat iemand had gezegd dat honden konden 250 of hoeveel waren woorden verstaan. Ja. 125. Dat lijkt me wel waanzin. Maar goed, je hebt mensen die zich daar speciaal in specialiseren. En dat is in dit geval een mevrouw in Amerika. Die heeft daar al jarenlang studie van gemaakt. Dus dat zijn natuurlijk specifieke honden, individuele gevallen. Ja. Het is dat aantal heeft kunnen bereiken. Maar dat wil niet zeggen dat het voor elke hond opgaat. Net zoiets als wij die onze Nederlandse, hoe heet die, Frans van Laar of van Waals, die dan zijn hele leven al gespendeerd heeft om een chimpansees te bestuderen. En dan kijken wat hun maximale mogelijkheden zijn. En die heeft bijvoorbeeld dingen ontdekt die 20 jaar geleden voor onmogelijk hield. Mm. Vraag me er niet naar, want ik kon zo gauw niet bovendrijven. Maar goed, honden. Ik heb zelf honden gehad. En het is volgens mij wel dat de klinkers het meest vocaal zijn. Oké, okay, ja, ik zat te denken aan de medeklinkers, wat ik al dacht. Maar in de laatste instantie is het natuurlijk altijd met een hond omgaan, is toch ook de constellatie van de situatie waarin iets zich afspeelt. Kijk, als jij met je hond dagelijks gaat lopen en je zegt op een gegeven moment sta, dan weet hij dat hij moet stilstaan. Als je dan zegt ga, dan doet hij dat wel of niet, allengelang gewend is, dat hij dan mag weghollen. Ja. Dus dat is en dan is er de stembuiging. En het stemgeluid van de baas is minstens zo belangrijk als de woorden die gezegd worden. En de houding van de baas, ik bedoel, die honden letten overal op. Dat is waar. Ja. Oké, Edith, dankjewel voor je belletje. Ja, nou, in ieder geval, honden kunnen heel veel. Gelukkig. Dankjewel, Edith. Dag. Dag. All my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye, but the dawn is breaking, it's early morn. The taxi's waiting, he's blown his horn. Already I'm so lonesome I could die. So kiss me and smile for me. Tell me for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane, don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. There's so many times I've let you down, so many times I've played around. I tell you now, they don't mean a thing. Every place I go, I'll think of you. Every song I sing, I'll sing for you. When I come back, I'll bring your wedding ring. Me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh, babe, I hate to go. The time has come to leave you. One more time, let me kiss you. Then close your eyes and I'll be on my way. Dream about the days to come when I won't have to leave alone. About the times I won't have to say. Kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. I hate to go. John Denver, Leaving on a Jet Plane. Het is 6:06. En het is de hoogste tijd volgens mij om hier bij Nachtzuster ook eens even de crypto erin te gooien. Nachtbroeder, vergeet u alstublieft de crypto niet. Zeker niet. Kunnen we die hersenen weer even laten kraken op deze vroege zaterdagochtend. Altijd fijn om eventjes een prijs in de wacht te slepen. Dus ja, als je de eerste bent die de goede antwoord doorbelt via 0800-1121, dan win je een mooie prijs. Dat is trouwens datzelfde telefoonnummer waar je nog steeds met al je vragen en antwoorden terecht kunt. Nieuwe vragen zijn nog steeds van harte welkom. En de cryptogram van deze week is geen sportieve opstootjes. Geen sportieve opstootjes en het zijn 6 letters. Geen sportieve opstootjes. Nou, schrijf het even op. Denk erover na. Laat die hersenen kraken. En dan win je zometeen misschien een hele mooie prijs. Ga ik in ieder geval eventjes tot het zover is even praten met Henk. Want die heeft ook hetzelfde nummer gebeld. Maar dan voor een antwoord. Dag Henk. Goedemorgen Ron. Goedemorgen. Ik kom even terug op het verhaal wat de mevrouw Edith ook al een beetje zei. Ze had het inderdaad over het Doppler-effect. En het is zo dat Doppler heeft aangetoond dat als je een constante toon hebt en de afstand wordt groter en kleiner, dat dan de toonhoogte verschilt. En dat betekent dus inderdaad dat je daarom maakt niet alleen maar vliegtuigen variabel geluiden, maar ook bijvoorbeeld een brommer die voorbij komt in je straat, en als je maar gewoon dezelfde snelheid aanhoudt, verandert ook toonhoogte. Hmm. Dus van alle apparaten die komen, of van alle soorten bewegende, lawaaimakende apparaten die voorbij komen, en de toonhoogte is maar hetzelfde, dan zul je altijd horen als die aankomt dat de toonhoogte verschilt, maar ook als die weer weggaat. En als die dan bij je is, is de toonhoogte vaak het laagst, en hoe verder die weggaat, hoe hoger het wordt. als hij aankomt, dan is het omgekeerd. Dan is het dus van hoog naar laag, zal ik maar zeggen. Ja, ja. En dat, is, dat heeft Doppler aangetoond. En ja, en daar gaan ze dus ook in de medische wereld gaan ze ook mee aan de slag. Want dat betekent ook dat ze daardoor ook heel handig onder andere bloedvatenonderzoek kunnen doen. Mm, ja. En dan is weer een computer die uitrekent van hoe de signaleringen lopen en die dan bepaalt wat er aan de hand is. Maar dat is een ingewikkeld verhaal. Nou ja, ik vind, je legt het goed uit en ik begrijp het ook. En volgens mij snap ik hem ook wel. Dus, Ja, en dat moet je ook maar gewoon aannemen. Dat is dat heeft gewoon te maken met afstand. Ja. Daar komt op neer. Ja. Nou, dat klinkt heel logisch en volgens mij is het ook heel logisch. Ja, ja. Ik kan het niet langer maken, maar zo is het. Waarom zou je het langer willen maken, Henk? Helemaal niet. Nou, dat weet je dat. Kort, ik zou kort. Zeggen, ik ga weer even de nacht in en ik zou zeggen, tot kijk. Dankjewel, Henk. Fijne nacht, hè. Dag. Hoi. We gaan naar It's IDS. Hey, hallo. Goedemorgen, Ron. Hallo. Hoe is het? Het is uitstekend, dank u wel. Mooi. Het is een aangename uitzending. En ik denk, hey, er is een vraag waar ik wat van weet. En dat is de vraag over? De vraag van Ron over het project van Tesla, van meneer Musk. Van, John is dat, ja. Ja, van de 5G-satellieten. En als ik het goed begrijp, had John de vraag of dat voor hem of voor ons in Nederland wat zou kunnen betekenen qua goedkoper internet. Ja. Maar de ambitie van meneer Tesla die is dusdanig dat hij is er al een paar jaar mee bezig. Ik heb vorig jaar het eerste treintje gezien met eigen ogen, vorig jaar zomer. Er zweven al een paar honderd stuks achter elkaar in een treintje. Trekken ze hun baantjes om de aardbol heen. Dus hij is... Ze zijn zo groot als een kratje bier, ongeveer. En de satellieten, die hebben een onderlinge afstand. Die bewaken ze zelf. En ze gaan cirkelen. En het idee van meneer Musk is om er tienduizenden de lucht in te schieten. Zo. Is dat ook niet gevaarlijk? Dat als die dingen daar al rondzweven en wij komen er een keer met een... space shuttles hebben we niet meer, maar een soort ruimteschip langs, dan komen die dingen in botsing, toch? Ja, nou, dat hebben ze van tevoren wel goed uitgezocht. De hoogte waarop die dingen rondcirkelen, daar gebeurt op zich niet veel. Maar die satellieten zelf en de besturing vanaf de grond zijn ze wel in staat. Hè? Stel, er is een calamiteit of wat, dan kan er bijgestuurd worden. Okay. Maar het is uiteindelijk zijn bedoeling. Het is allemaal 5G, dus ontzettend snel. Stel hij heeft, wat is het nu, 1 op 100 is elektrische auto in Nederland. Of waar ook maar. Stel de halve wereld rijdt nu straks elektrisch. En hij heeft de satellieten allemaal draaien. Dan is de zelfrijdende auto is... dat gaat helemaal goed komen. Goh. Maar je kunt in die zin kun je natuurlijk je boontjes erop de weken leggen dat er veel en veel meer met de data die dingen naar beneden sturen en op kunnen halen in de ontwikkeling van onze toestellen. Daar kan op termijn natuurlijk een gigantisch technologisch voordeel voor iedereen uitgehaald worden. Maar het kan ook net zo goed de doos van Pandora zijn. Ik wou net zeggen, je geeft er een heleboel gegevens voor weg. Nou ja, dat wordt een heel ingewikkeld verhaal voor sommige mensen, denk ik. Maar ik snap het, privacy en alles. Maar wij kunnen er in Nederland niks aan hebben. Nee. Want hij heeft in basis wel gezegd van het is voor de derde wereldlanden. Maar daar hebben ze ook allemaal 4G. Dus uiteindelijk, we zullen met z'n allen wel zien waar het terecht komt. Maar het is... gigantisch project, heel ambitieus, maar het schijnt al wel te werken. Heel interessant en dat blijven we zeker volgen. Ja. Oké, Is. Fijne uitzending nog. Dankjewel. Jo, merci. Dag, fijne zaterdag alvast. Gaan we naar Martin. Ja, goedemorgen Ron. Goedemorgen. Ik reed afgelopen zondag op de A50. Dat is de snelweg tussen Apeldoorn en Arnhem. En daar geldt normaal gesproken een snelheid van 100 kilometer. Dat kun je zien aan de vaste borden langs de snelweg. Er staat de snelheid aangegeven met de tijdstip van 6 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds. Maar wat mij opviel was dat bij al die lamellenborden die langs de snelweg stonden, een snelheid werd aangegeven van 120 kilometer. En dan vraag ik me af van wat is op dat moment dan de geldende maximum snelheid? Dus het ging niet om die matrixborden, maar echt die lamellenborden die in de berm staan, die hele grote borden. Dus dat vond ik wel apart. Ja. Oh Martin, dit is een vraag uit mijn hart gegrepen. Want hoe vaak ik wel niet in vertwijfeling zit door al die borden inderdaad, dat ik denk van wat is het nou jongens? Wees eens een keer duidelijk. Ja, ja. Nou ja, dat gevoel had ik dus ook op dat moment. Ja, dus... Ja, ik denk dat veel mensen dat toch in ieder geval even verwarring hebben van wat is het nou? En dat is niet handig, want je moet gewoon duidelijk zijn, denk ik, toch? Ja, absoluut. Ja. Dus het zijn dus niet die matrixborden die over de weg hangen. Het zijn echt die lamellenborden die normaal gesproken op zwart staan. En daar staat soms dus de maximum snelheid dan op aangegeven. Ja. En die moet, naar mijn idee, overeenkomen met de snelheid van de borden die normaal gewoon gesproken langs de snelweg staan. Ja, precies. Waar moeten we nou naar kijken? Goeie vraag, Martin. Ja. Oké, Ron. Komt vast erover op. Dankjewel. Ja, oké. Okay. Dag. Hoi. Gaan we naar Freddy? Ja, goedemorgen. Want Freddy, volgens mij heb jij het antwoord op de crypto. Ik denk het wel. Ja, oh jee, dat is lekker snel. Of tenminste, had je hem snel bedacht of was het even toch piekeren voor je? Binnen een paar seconden. Oh, nou, dan gaan we hem toch echt volgende keer een beetje moeilijker maken. Want anders ga je weer... Dat moet wel. Ik verbaas mezelf ook. Ja, wat, maar het is toch wel iets wat echt actueel is. Ja, we zitten altijd wel... De cryptogram zitten we een beetje in de actuele hoek. Hè? Dus we proberen altijd wel een soort draai aan te geven met... tenminste, ik ben dat niet, maar er is een hele... 20-koppige redactie die hier altijd de cryptogrammen maakt. En die proberen altijd wel een soort linkje met de actualiteit bij te zoeken. Ik geef hem nog even één keer. Geen sportieve opstootjes, 6 letters. En toen dacht jij gelijk... Redden. Ja, en dan komen we gelijk bij die supporters, die stadions. Juist. Ja. Hoe volg jij dat nieuws? Denk jij dan ook van, Ik ben toch wel vrij goed op de hoogte. Je wilt toch wel bijhouden wat er allemaal om je heen gebeurt. En het is best ernstig hoor. Heel, heel triest zelf. Maar vanuit inderdaad op het antwoord kwam. Ja. Ja. Nou, wij zijn bij Omroep Max... hebben wij een leuk prijzenpakket voor je samengesteld. Dus dat komt binnenkort naar je toe. Dus hou de brievenbus in de gaten. Ben je er nog, Freddy? Ik denk dat Freddy helemaal geschrokken is van het prijzenpakket wat zijn kant op komt. Nou, Freddy, we hebben in ieder geval je adres, dus het komt jouw kant op. En blijf luisteren in ieder geval. Respect. En natuurlijk van Aretha Franklin. Het is 6:07. Dat betekent nog kleine 20 minuten. Grote 20 minuten zijn we bij je met Nachtzuster. En we vinden het toch wel even fijn om nog even wat antwoorden te krijgen op vragen die openstaan. Hans, goedemorgen. Oh, Hans. Han. Hey, dag Han. Even de radio uit. Sorry, ik heb geen radio aan. Oh, want ik hoor mezelf niet terug. Dit is heel vervelend. Ik denk dat omdat je op speaker staat. Even van de speaker af. Ja. Huh? Ja, dit is veel beter. Dag Han, vertel, waar bel je voor? Misschien heb ik een oplossing voor degene die het gehad over laagfrequent geluid. Hans was dat. Dat was wel Hans. Ja, dat was wel Hans. ik hoorde het verhaal niet, maar ik heb wel een hele tijd geleden contact opgenomen met de GGD. Want het heeft ook met je leefmilieu te maken namelijk. Dat moet je even uitleggen. Nou, je leefmilieu, dat gaat ook over of zeg maar je huis continu vol zit met schimmel of dat soort dingen. Ja. Dus je kan wellicht de GGD bellen en vragen om een onderzoek in je huis. En dan kunnen zij dus meten of er zeg maar in je huis zelf iets aan de hand is, of dat het vanaf buiten afkomt. En biedt dat altijd een oplossing dan? Nee, dat niet. Maar zij kunnen wel dingen meten. Hmm. En dingen ook, ook uitsluiten misschien. Ja, daarom. Ja. Want zij kunnen dus gewoon langskomen met allerlei apparaten hebben ze dan. Ik weet ook niet precies wat dat allemaal is hoor. Maar ze kunnen dus allerlei verschillende dingen meten die met je gezondheid te maken heeft. Dus geluid bijvoorbeeld ook. Ja. Want geluid kan zo overheersend worden dat je inderdaad gewoon niet normaal kan slapen of dergelijke. Ja. Ik heb het zelf hier een tijd geleden meegemaakt in huis dat er een hele hoge soort piep constant was. Ja. Volgens mij kwam dat door een of ander apparaat van een van de buren. Daar heb ik ook heel erg lang last van gehad. En het is gelukkig nu over. Hm. Maar daar kon ik ook een hele tijd dan niet goed door slapen. En ik ben nog chronisch ziek, dus ik heb mijn slaap erg hard nodig. Ja, en als je niet kan slapen, dan heeft dat ook weer invloed op je hele gestel. Ja, daarom. Ja. Want vooral, ik woon hier dan aan een hele drukke weg. Ja, als je ochtends om 5:00 wakker wordt. En je moet eigenlijk al uitgerust kunnen zijn. Dan lukt het toch gewoon niet meer. Want dan wordt het te druk, zeg maar. Ja. Dus, want een van de mensen die ook antwoorden op de vraag van Hans er straks. Die zei ook van, ik heb daar dus ook last van. En om het een beetje te compenseren, om het een beetje weg te krijgen, zet ik de radio aan. Wat is dan een alternatief geluid? Herken jij dat ook? Is dat voor jou ook een soort oplossing? Ja, ik heb precies hetzelfde. Ja. Maar dat komt omdat ik gewoon niet ziek ben. Dan, de ene keer dan ben ik om 2:00, 3:00 s'nachts wakker. En de volgende keer dan is het overdag wakker. En dan moet je weer s'nachts koken en overdag slapen. En op een gegeven moment gaat het allemaal door elkaar heen lopen. En dus je moet gewoon ritme in je leven kunnen krijgen. Hmm. Maar ik hoop dat dat een van de oplossingen is. En het zou ook kunnen dat je naar de huurcommissie toestapt. Ja. En de huurcommissie die kan je dus een boekje met algemene voorwaarden geven. Die kan je ook krijgen bij als je een huurverhoging krijgt. Ja. Dan kan je bezwaar maken bij de huurcommissie. Vanwege die overlast? Ook vanwege overlast. Maar in verband met een huurverhoging, dan kan je de algemene voorwaarden opvragen bij de huurcommissie. Ah. En dat is dus een boekwerk met echt gigantisch veel vragen en antwoorden die erin staan. Misschien zit daar ook iets tussen wat je kan gebruiken tegen je huurder. Of je verhuurder, zeg maar. Ja, een goede tip. Want het is meestal de verhuurder die op moet oplossen of voor een oplossing moet zien te zorgen. Maar de overheid die kan je dus ook helpen. Via GGD. Ja, ik denk dat dat dan een betere oplossing is inderdaad. Want de woningbouwvereniging die gaf niet thuis, vertelde Hans. Dus. Ja, maar dat is vaak zo. Hè? Ja, dat horen we vaker in dit programma ook inderdaad. Dat daar nog wel eens gedoe is. Als je het probleem niet begrijpen of zeg maar de technische kanten niet van begrijpen. Zoals dat de GGD wel kan. Ja. Want de GGD is gewoon een gezondheidsorganisatie. Dus. Die kunnen wel zeggen van nou, het ligt aan u of het ligt misschien aan ergens buiten. Maar ja, dat is hopelijk een oplossing voor ze. Ja. Oké, Han. Zonder okay. S. Ja. Dank je wel voor het bellen. En jij ook toch sterkte nog. Oké, dank je. Oké. Fijne dag. Dag. Doei. En dan gaan we naar Willem. Goedemorgen, Ron. Goedemorgen, Willem. Hallo, Ron. Ik zal het kort en bondig houden. Het geluid van het vliegtuig. Die vrouw woont bij het vliegveld Schiphol, neem ik aan. Mm-hmm. Kijk, het is natuurlijk. Een vliegtuig heeft een x-snelheid. Dan moet hij landen. En in Nederland heb je nogal een bepaalde tijd voordat je mag landen. Dat noemen ze de wachtkamer, heel Nederland onderhand. Mm-hmm. Dus dat is constant spelen met die froddel, met die gashendel. Omdat hij niet op zijn versnelling terug kan schakelen, natuurlijk. Want het is natuurlijk een turbinemotor. En dan hoor je dat geluid. En hier boven de Veluwe op mij ook heel veel. Van oeh, dan weer terug, dan weer op. Ja. Ze moeten spelen met, om die snelheid, die x-snelheid te bereiken. Dan ten tweede, die laatste vraag van die man over de snelweg, van die matrixborden. In 1990 draaide ik voor de vrees mij veel bij Schiphol. Hadden wij zelf min of meer zo'n bord de weg geplaatst dat de snelheid naar beneden moest. Kwam er een agent en die legde ons netjes uit dat het niet goed was. Omdat de borden langs de kant, zeg maar in dit geval die 120 km per uur borden, bepalend zijn. Die moeten ze eigenlijk allemaal afblinden dan op dat moment. Mm. In zo'n situatie. Niet bij een echte noodsituatie, bij een ongeval. Maar als het voor een lange tijd is, horen ze die gewoon te blinderen of wat dan ook. Dat is het verhaal. Oké, Willem. Kort en bondig. Kort en bondig en een prettig weekend en een geweldige show. Dankjewel, Willem. Ik had vanavond aan de trektrekker gewerkt en ik kwam met Zet de Man. Ik heb een ouderwetse radio en denk, hey, dat is interessant. Want er zijn heel veel dingen waar ik wel, meegemaakt. Heb ik de hele wereld over gezorgd. Dus die doen dingen op. Die nemen ze nooit weer af. Laat ik het vooropstellen. Heel goed weekend. Dankjewel, Willem. Dag. Doei. Dag. Doei. Ja, het is die levenservaring die van pas komt hier bij dit programma. Want het programma wordt gemaakt door de luisteraars. Vragen en antwoorden. Er staan nog. Ja, ik bedoel, heel veel vragen zijn al wel beantwoord. Maar nieuwe vragen zijn welkom. 0800-1121. We kunnen best wel weer wat nieuwe vragen gebruiken. Ja, er zijn nog een kwartiertje op zender. Maar daar kan nog heel veel in gebeuren. Ja, je kunt natuurlijk ook nog steeds reageren op de vraag bijvoorbeeld van Karsten. Die vraagt: wat is nou de meest efficiënte manier om je huis te verwarmen? Ja, daar ben ik toch ook nog wel benieuwd naar of daar nog andere oplossingen voor komen. Ja, en vragen over nachtradio natuurlijk, want daar krijgen we geen genoeg van. Het is een beetje de nacht van de nachtradio, zou ik willen zeggen. Dus heb jij iets met nachtradio? Laat het ons weten. 0800-1121. Baby, you can drive my car. And The Beatles, Drive My Car. Maar ja, wat is nou de maximumsnelheid? Welke snelheid moet je nou aanhouden? Louis? Ja? Heb jij enig idee? Ja hoor, heel makkelijk. Als je een programma Wazen op je telefoon zet, dan word je onderweg keurig op de hoogte gehouden welke snelheid het mag zijn. Ongeacht de borden die er langs de weg staan. En als je te hard gaat, krijg je een piepje. Dan weet je, hey, wacht even, ik moet me echt aan de 100 houden. Of de 70, of de 50. Heel simpel. Ja, het is wel de juiste informatie. Ja, ik heb die ook, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik was dan altijd wel in verwarring. Dat op een gegeven moment was er door het kabinet bepaald dat de maximumsnelheid overal maximaal 100 was. Maar er waren er toch weer snelwegen waar ik toch weer 120 mocht. Dus dat was allemaal vond ik allemaal heel erg verwarrend. Ja, en toen was het ook al meteen aangepast. Ja. Dus dat is wel een goeie inderdaad. Maar ja, welke borden moet je nou geloven? Die lamellen moeten we wel of niet vertrouwen, die lamellenborden? Nou, als je gewoon het programma Wazen hebt, dan zie je gewoon in je toestel hoe hard je mag rijden. Daar kan je je aan houden. Ja, ja. Nou ja, goed, je bent onwrikbaar, hoor ik. En het is ook een hele goeie, want ja, ik gebruik hem zelf ook. Het is inderdaad de oplossing. Ja. Maar goed, die borden staan er ook niet voor niks, zou ik toch zeggen. Ja, wat wil je van me horen? Ik bedoel, ik het gauw waar. Ik pes je maar een beetje, Louis. Ik pes je maar een beetje. Dankjewel voor het bellen. Goed zo. Oké, dankjewel. Dag. 0800-1121. 10 minuten zijn we nog bij je, dus daar kan nog heel veel in gebeuren. Ime, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat ik altijd heb geleerd over die borden is dat als er een bord wordt toegevoegd, dat dan gewoon het geldende bord is, zeg maar. Dus dan maakt het niet uit wat er omheen is gedaan, wat de bestaande borden aangeven, maar het bord wat er bijgezet wordt, dat moet je volgen. Ja, maar Ime, dan, als ik dan op een weg rijd waar ik normaal nooit rijd, dan weet ik toch niet wat nou het laatste toegevoegde bord is? Ja, de borden met een rode cirkel eromheen, zeg maar, dat zijn de standaard borden, toch? Ja, maar je zegt... Als en er nou, matrixborden, inderdaad. Maar als er nou een bord wordt toegevoegd, zeg je, maar ik weet toch niet welk bord er wordt toegevoegd? Zo'n lamellenbord, dat is een toevoegend bord. Dat heet zo, oké. Dat weet ik toch niet. Die kan je ook eventueel weghalen. Oké. Die horen niet per se bij het wegdek. Oké. Dat is mij zo verteld. Nou, weer wat geleerd. Weer wat geleerd op de vroege ochtend. Ik heb nog een vraag. Ja. Want, ik heb 3 kinderen. En die zitten in de groei. Dus inderdaad wel echt totaal iets anders dan iedereen het over heeft. Ja. Die jongens die hebben wel eens last van als ze dan gaan rennen van een wiel. En dat is dan dus op het stuk waar zeg maar, je bot zou groeien, bij wijze van spreken. En dan ben ik dus inderdaad benieuwd of dat dan inderdaad ook misschien wel zo is. Hoe dat dan hoe dat ontstaat. Dus dat je door de groei van je voet of van een gewricht pijn kan krijgen bij belasting. Groeipijn. Ja, maar ja, groeipijn zit natuurlijk in je bot. Echt. Ja. In een lang bot, bij wijze van. Inderdaad. Dit is een soort als spit, zeg maar. Ja. En ik denk dus dat komt omdat er dus kraakbeen ontstaat, zodat het gewricht groter wordt, zodat het hele voet dus inderdaad kan groeien. Oké. Nou, ik hoop dat denk ik, maar ik kan dat niet vinden. Ik kan helemaal niks vinden over hoe het eigenlijk gebeurt dat je dus inderdaad een grotere voet krijgt. Kijk, een groter bot, een grotere onderbeen of een grotere arm. Die kunnen we natuurlijk met z'n allen wel een beetje soort van bedenken hoe dat, dat wekt zich op. Ja. Maar in dit geval is het een gewricht wat natuurlijk inderdaad groter moet worden. En ik denk dat kinderen daar dus last van hebben. En ik ben benieuwd of er misschien inderdaad een arts of iemand is die hier... Heel goed. Ime, we gaan haast maken en ik roep de luisteraars met spoed op om 0800-1121 te bellen. Kunnen we daar misschien nog antwoord op geven? Dankjewel voor het bellen. Ik ben benieuwd. Oké, dag Ime. Dag. Nee. Gaan we snel naar Inge. Inge, goedemorgen. Inge? Ja. Hey. Hallo. Dag Inge. Oh. Vertel, waar bel je voor? Oké, ik hoorde vanavond een antwoord wat niet goed was. Het was de vraag over die OVD-programma van de VPRO zondags. Ja. Dat was niet de naam van Colijn uit de tijd van de oorlog, maar dat is de naam van de VPRO. Een medewerker die al overleden is, van Cor Gales. Nee, maar het is niet Cor Gales hoor, volgens mij. Volgens mij is het echt oud-premier Colijn. Dat heb ik nu wel op, ook op de chat kwam het een paar keer voorbij. En in de app kwam het ook voorbij. Nee, dat waren ook gewoon hele andere woorden. Die had gezegd, Colijn had gezegd van u kunt rustig slapen of zo. Ja, de uitsmijter van OVT op Radio 1 is... dan laat ik u over aan de verpozen die de radio gebied... ja, precies, ja. Weet ik het ook niet. Enzovoort, enzovoort. Ja, dat is een geweldige... Een geweldige quote is dat, ja. Nee, niet... Ja, dat is gewoon... Die stem is ook geweldig. Nee, Cor Gales heeft een fantastische stem. Maar in dit geval was het toch echt oud-premier Colijn? Nee hoor. Oké, okay, nou, dan is het niet zo wat jou betreft. Dan roep ik op om toch nog eventjes ook andere luisteraars aan het woord te laten. Maar oké, dan zet ik hier toch even een vinkje bij Cor Gales. Ja, ik heb nog een vraag eigenlijk. Heel kort. Ja. Nou, dat doe ik volgende maand. Ja, precies. Doe het volgende maand. Dan kan ik nog eventjes heel kort naar Ido. Dag Inge. Dag. Ido, goedemorgen. Goedemorgen, Ron. Ik hoorde net heel kort inderdaad dat iemand wilde graag wat wil hebben over efficiënte verwarming van de woning. Ja. Ik ben zelf energieadviseur. Maar ik heb natuurlijk niet alles gevolgd. Maar meneer heeft een huurwoning of heeft hij een eigen woning? Heb je een hoge gasrekening of hoge elektriciteitsrekening? Dat is even. En waar is het? Is die in Amsterdam bijvoorbeeld? Of, Ja, dat, dat is niet nagevraagd. Dus gewoon efficiënt verwarmen van de woning? Ja, wat is, daar in het algemeen iets over te zeggen? In het algemeen, ja. Nou kijk, wat wij doen namelijk in Amsterdam hebben we de fixbrigade. Ja. En dan doen wij kleine maatregelen toepassen bij de mensen thuis. Die vooral een smalle beurs hebben. Hmm. En wat we dus dan doen is dichtkitten van kieren en naden, tochtstrip plaatsen, deurborstel, dorpels. We doen radiatorfolie achter de radiatoren plaatsen, dat soort dingen. Daarmee kan je dus al gauw zo'n 200 tot 400 euro per maand of per jaar besparen, zeg maar, op de energierekening. En dat is gewoon, ik ben gisteren toevallig nog bij mensen thuis geweest waar we die maatregelen toegepast. En zeggen van nou, ik kon het meteen merken toen de fixbrigade was langs geweest, want ons huis was gewoon weer echt tochtvrij. En we hebben het veel warmer in ons huis, veel beter comfort en dat soort dingen. Nou. We noemen dat de vergeten maatregelen. En als iedereen daar nou eens mee begint, dan kan je morgen mee beginnen. Dan kan je meteen, voor de winterseizoen, kan je meteen al heel veel geld besparen. Top. Dus dat, Ido, ik moet je gaan afbreken helaas. Maar ik dank je wel voor het bellen. En super bedankt. Alsjeblieft. Oké, dag Ido. Dag. Gaan we naar Martin, volgens mij. Goedemorgen. Hey Martin, goedemorgen. Hey, die pijn in de voeten. Ja. Dat schijnt vooral voor te komen al tussen de vierde en de zesde jaar. En dat heeft ermee te maken dat dan het hielbeen in de voet recht gaat staan. En dat kan inderdaad de zogenaamde groeipijn veroorzaken. Oké. Ik wist het ook niet, maar met dank aan Sebastiaan. Ja, nou wat fijn dat we die vraag er ook nog eventjes kunnen oplossen. En die A50, het is heel simpel. Even de tijd voordat we vanwege stikstof 100 mochten. De A50 heeft op dat stuk een spitstrook. En als hij geopend is, was de snelheid 100. En er stond op de lamellen ook 100 aangegeven. Was hij dicht, mocht je 120. Mm. Nu is het zo dat je tussen 7 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends 120 mag. Dan staat ook op de lamellenborden 120 aangegeven. Om 6 uur draait hij om en dan staat hij op 100. Dus dat zou logisch moeten zijn? Het komt altijd overeen met het tijdstip. Ja, oké. Nou, hebben ze allemaal gehad. En de rest heb je echt alles al helemaal behandeld. Zo, ja, normaal hebben we altijd, of tenminste als ik hier zit, hebben we altijd een hele waslijst. Maar, nou, bij Astrid ook hoor, wees gerust. Oké. Nou, volgens mij zijn we er doorheen dan. En als ik jouw stemgeluid hoor, Martin, dan weet ik dat het zaterdagochtend is. Dan wordt het tijd voor een nieuwe dag. Ja, ik duik mijn bedje in zometeen. Wel rusten. Oké. Tot zover Nachtzuster. Ik dank alle luisteraars. En volgende week is Astrid er waarschijnlijk weer. Ik wens iedereen een hele fijne zaterdag. Dag. Everybody look around, 'cause there's a reason to rejoice, you see. NPO Radio 1.